Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi bugün burada Alfa B ve dil üstüne yaptığım bazı çalışmalardan bahsedeceğim. Bunların hepsi Atina'daki Güncel Sanat Müzesi'nde geçen sene sergilendi. Serginin çoğunluğunu oluşturan Alfa B ve edebiyat üstüne olan işlerden bahsedeceğim. Bir de çeviri ve duyguların ifadesi üstüne olan bir takım işler de vardı sergide. Onları dışarıda bırakacağım. Şimdi şunu düşündüm. Serginin bir kurgusu var. Çok net bir kurguydu bu. İzleyiciyi çeşitli şekillerde hani bir karşılaşma sağlayan, yer yer bilgiyi geri çeken, yer yer hani olabildiğince açık bir şekilde ifade eden. Şimdi bu sergi kurgusuna bir şekilde sadık kalarak anlatmak istiyorum. Şöyle mesela ekranda gördüğünüz bu iş sergiye ilk giren herkesin ilk gördüğü işlerden biri. Yani ilk görünen iş ama aslında kendini hemen böyle açık etmeyen de bir iş. Hani dünyada burada ne yazacağını okuyabilecek çok sayılı sayıda insan vardır. Çünkü şöyle bir kombinasyon bilgiye sahip olması gerekir. Bu okuyabilecek insanların bir tanesi Türkçe biliyor olması şart. İkincisi 5 değişik alfabedeki hangi seslerin hangi harfe denk geldiğine dair bir fikri olması gerekiyor. Şimdi burada yazan Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanından bir Atay'ın uydurduğu uyduruk bir kelime. Bu kelime, yani tanıdığımız kelimeleri yan yana koyarak yaptığı bir kelime. Şöyle yazıyor burada, kendini beğenmişçesine, sanki bizden önce hiçbir şey söylenmemişçesine gillerden. Yani bu dediğim şey tek bir kelime olarak yazıyor. Burada kullanılan alfabeler ilk önce Ermeni alfabesiyle başlıyor, ilk harf. İkincisi Yunan alfabesi, üçüncüsü bize tanıdık gelen Latin alfabesi. Böyle karışık sırayla gidiyor. Mesela altıncı harf Arap alfabesinden. Sonra mesela tanıdık gelen yumuşak G, E'ler Türkçe Latin alfabesinden bugün kullandığımız. Sonuncu harf de İbrani alfabesinden bir harf. N sesine denk gelen bizdeki harf. Bütün bu alfabeler Türkçenin tarihi boyunca yazımında kullanılan alfabeler. Aşağı yukarı 12-13 tane farklı alfabe kullanılmış Türkçenin yazımı için. Biz aslında sadece hani son dönem biliyoruz. İşte Osmanlıca'dan Latin alfabesine geçiş konusunda aşinayız. Ama evvelinde epey karmaşık, çetrefilli, çeşit çeşit alfabenin kullanıldığı biliniyor. Şimdi sergide bu okunamayan uyduruk kelimeyi okuyamadıktan sonra yan odada karşılaştığımız şey alfabe anıtları serisiydi. Bu iki bölümlü bir iş. Sağ tarafta bize tanıdık gelecek işte Atatürk'ün Latin alfabesine geçişi sembolik olarak böyle şey gösteren bir fotoğraf. Hepimize tanıdık gelecek bir fotoğraf. Sol tarafta da Ermeni alfabesi için yapılmış bir anıttan görüntüler var. Biraz büyüteyim. Çok iyi görünmüyor ama. Bu Erivan yakınlarında aşağı yukarı bir saat mesafede böyle dağların taşların ortasına yapılmış bir anıt. Ermeni alfabesi için yapılmış bir anıt. Bu tip anıtlardan dünyanın pek çok yerinde var. Ermenistan'da da epey bir sayıda farklı var. Benim kullandığım tek bir anıttan görüntülerdi bu sergi için. Odanın diğer tarafında kalan da Kadıköy iki iskele arasındaki Atatürk anıtı. Bu anıtta Atatürk işte çok şu meşhur fotoğrafın bir şeyi, sahnelenmesi gibi bir anıt aslında. Hani halka yeni alfabeyi öğretiyor sahnesi. Hemen yanındaki görsel de bu fotoğrafın görseli. Fotoğrafın görseli bir dönem Atatürk'ün resmi fotoğrafçılığını yapmış olan Weinberg adındaki bir fotoğrafçının albümünden, kendi bastığı albümden alınmış bir görsel. Albümün kendisi de şu, yani sağda gördüğünüz kutucukta bir şekilde gösteriliyor. Fotoğrafın olduğu sayfa bu. Yani buna benzer başka bir yanıt da Trakya'da bir yerde var. O da bir şekilde bu sene içinde dahil edeceğim bir şey. Hani böyle bir 2007'den 2012'ye kadar ara ara bir dolu, hani bu konuda araştırma yaparken topladığım yan malzemeler aslında bu. Hani bir şekilde gösterip gösteremeyeceğimden hiç emin olmadan ama bir yandan da bir kenarda biriken malzemelerin bir kısmından oluşuyor bu. Ya bu arada yani tahmin edeceğiniz gibi fotoğrafçının bir dönem atölyesi Pera'da, yani stüdyosu Pera'da imiş. Daha sonra bir şekilde kısıtlamalar getirildiği için Atatürk'ün resmi fotoğrafçılığını yapmasına Mısır'a gidiyor fotoğrafçı. Yani bu Weinberg dediğim fotoğrafçının da kendi hikayesi, kendi içinde ilginç bir hikaye zaten. Şimdi serginin kurgusu dahilinde benim için şu görüntü önemliydi. Bir okunamayan bu işte farklı alfabelerle yazılmış yazıyı bir göz ucuyla görebileceğiniz bir nokta. Bir de bu fotoğrafçının albümünden Atatürk'ün fotoğrafının olduğu yerin aynı kadrajda bir şekilde var olabilmesi benim için hani önemli bir detaydı. Bu serginin ana mekanında ilk versiyonunu 2007'de yaptığım bir enstalasyon var. Bu iki bölümlü bir enstalasyon. Sağda gördüğünüz bölüm üç tane kara tahtadan oluşuyor. Bu kara tahtalarda üç farklı alfabeyle yazılmış metinler var. Bütün metinler Türkçe aslında ama farklı alfabelerle yazılmış Türkçe. Bir tanesi Osmanlıca, diğeri Yunan alfabesiyle Türkçe, diğeri de Ermeni alfabesiyle Türkçe. Sol tarafında ise üç tane romanın ilk bölümlerinin kopyası var. Bu romanlar da yine ilki bizim bildiğimiz ve bütün okullarda okutulan, resmi kanona dahil olan Osmanlıca bir roman. İkincisi Ermeni harfleriyle Türkçe bir roman. Üçüncüsü de Rumca harflerle Türkçe bir roman. Bu bölümde sorduğum soru, hani hepsi ilk roman, ilk Türkçe roman olabilecek, yani olabilecek romanlar ama bizim resmi kanona dahil olan sadece Osmanlıca olan. Şimdi bu kara tahtalara önce bir geri dönmek istiyorum. Kara tahtalara eşlik eden bir ses kaydı da var. Bu bizim okuyamadığımız tahtada yazılı olan metinleri bu ses kaydında elektronik bir ses size geri okuyor. Elektronik seste text-to-speech software denilen bir şey, yani metni sese çeviren, bütün bilgisayarlarda çok yaygın bir biçimde olan bir şey, bir software'ın bize okumasından ibaret. Kara tahtalardaki metinler, teması şöyle bir şey, bir çocuğun gözünden farklı alfabeler olduğunun ya da farklı diller olduğunun idrak anları gibi. Bunlar benim ve etrafımdaki insanların kişisel hikayelerine dayanıyor. Örneğin bir tanesi okula başlayan bir çocuğun gözünden, hani evde bir dil konuşuluyor, okulda başka bir dil konuşuluyor ve çocuğun gözünden herkesin evinde farklı ailesiyle sadece konuştuğu bir dil olduğunu zannetmesi ama okuldaki arkadaşlarının böyle bir deneyiminin olmadığını anladığında duyduğu şaşkınlık. Mesela bir tanesi bu. Diğeri de yine okula başlayan çocuklar farklı farklı alfabeler öğrenmeye başlıyor. Oradaki kopukluk ve farklılığın ve bunun getirebileceği potansiyel hayal kırıklığına dair başka bir hikaye. Böyle, diğeri de o Osmanlıca, tanıdık gelecek bir şey, Osmanlıca geçiş. Yani belli bir dönemde büyük anneler, büyük babalar başka bir alfabeyle yazabiliyor ve çocuk olarak o yazılan şeyi okuyamıyorsun. Oradaki o set duvar, çekilen duvar üstüne. Daha detaylı birkaç görüntü. Bu Ermeni harfli Türkçe. Osmanlıca metin. Ve sonuncusu da Rumca harfli Türkçe. Bu aslında çok basit bir şey ama bazen anlaşılmıyor. Mesela hani nedir bu işte hani dil ve alfabenin farkı? Mesela şöyle diyebilirim. Şu üstte göreceğiniz hani şurada yazan şey yüksek sesle okunduğunda Türkçe ve hepimizin anlayabileceği bir Türkçe. Okula başladığı ilk günlerde diye devam ediyor. Bu şeyde 2007'de ilk sergilendiğinden bir görüntü. Bu ilk sergi Feshane-i Amire'de olmuştu. Komşularla Konuşmalar diye bir sergi. Beren Yandıra'nın düzenlediği bir sergiydi. Sonradan o sergideki işler Saraybosna'daki Arsa Evi Müzesi'ne, müzesinin koleksiyonuna dahil oldu. Aslında şu bilgiyi belki ilginç olabilir. Ben Saraybosna'da sergilendiğinde endişelenmiştim. Hani bu anlaşılmayacak galiba diye bir kaygım vardı. Ama sonradan fark ettim ki hiç yani bu kaygı gayet gereksiz. Çünkü o bölgede zaten çok farklı alfabeler ve farklı kesişmeler, geçişler yaşanmış. Ve hani düşündüğümden çok daha kolay bir biçimde hani bir şekilde burada derdimin ne olduğu izleyici tarafından çok rahat anlaşıldı. Şimdi bu 2007'de yaptığım çalışma benim için şu bakımdan önemli. Bu romanlara dair bir bilgim vardı ama çok derinlemesine bir bilgiye sahip değildim. Hani bir şekilde el yordamıyla yapılmış bir çalışma bu. Çok hani az bir bilgiyle ama farklı alfabelerle Türkçenin yazıldığı bilgisi. Hani işte bu üç romanın isminin ve yazarının bilgisi ve bu romanların peşine düşme serüveni. Ki romanları bulmak gerçekten çok çok zor. Çok farklı nedenlerden dolayı. Ama 2007'den bugüne kadar da sürekli bir hani araştırma, görüşmeler, röportajlar, okuma döneminin ardından çok daha yani farklı bir yerde durduğumu söyleyebilirim. Bu araştırmanın önemli bir belgesi de birazdan size bir bölümünü göstereceğim video röportajlar. Biraz bu üç romandan bahsedeyim. İşin bölümü olarak bu kütüphane indeks kartlarını kullandım. Bu kartlarda romana dair bir takım bilgiler var. Bu bahsettiğim Ermeni harfli Türkçe romanın bilgileri. Kitabın adı Akabe Hikayesi. 1851 yılında basılmış ve yazarı Vartan Paşa. Enstalasyonda geçen haliyle bu işte ilk Türkçe roman demişim kendi el yazımla. Bu Taşuku Talat ve Fitnat hepimizin bildiği Osmanlıca olan roman. Bunun tarihi 1872, Akabi'den daha sonra. Yazarı Şemsettin Sami, bu da epey ilginç bir karakter. Bu roman Beyazıt, hani orijinali Beyazıt Kütüphanesi'nde var. Akabi Hikayesi ise özel bir koleksiyonda. Turgut Kutku koleksiyonundan kopyalamıştım. Üçüncü romanda Rumca harfli yazılmış Temaşai Dünya ve Cefakarül Cefakeş. Misalidis adında bir yazar tarafından yazılmış. Bunun tarihi de 1872. Yani üç hani bizim bildiğimiz yani aslında şey de tuhaf bir soru. Hani ilk roman nedir sorusu zaten kendi içinde tuhaf ve yer yer gereksiz bir soru. Ama illaki de sorulacaksa da bunun cevabı hiç öyle yani beklediğimiz kadar düz ve net bir cevap olmayabiliyor. Bu romanların ilk bölümlerini kullandım enstalasyonda. Konu o kadar ilginç ki böyle minimumda müdahale yapmayı bir şekilde uygun gördüm. Yaptığım şey belli sayfalardaki belli harflerin transliterasyonu yani Latin alfabeye deki karşılığını yazmak. Ama burada da yer yer şöyle mesela yer yer belli harfler bir araya geliyor ve bizim okuyabileceğimiz anlamlı bir kelime ya da cümlecik bir araya gelebiliyor. Ama çoğunlukla Latince harfler hani sayfanın üstünde yüzüyor gibi. Hani çok yani nereye denk düştükleri belli ama burada da bir izleyiciyle bir oyun var. Hani biraz açık edip biraz geri çekme üstüne bir şekilde süreci gösteren işler. Bu Akabi hikayesinden bir defa. Fatina'daki sergiye bu kitapların Türkçe yani Latin alfabesine çevrilmiş hallerini de şekilde koyduk. Ortadaki Şemsettin Sami'nin kitabı. Burada yani bunun çeşitli versiyonları var. Çünkü okullarda da hani okullarda da resmi listelerde olan bir kitap. Diğerleri biraz daha zor bulunan Akabi hikayesi ve Seyreyle Dünya'nın Latin alfabesine translitere edilmiş halleri. Sergideki diğer bir iş, Zavallı Delikanlı adında bir Karamanlıca tiyatro oyununun ilk perdesi. Şimdi burada üstte yazılı olan Yunan alfabesiyle Türkçe zavallı delikanlı yahut gaddar bir gaddar pederin müşfik zevcesi yazıyor. Alttaki yani üstteki direkt kitaptan alınmış başlık. Alttaki de bunun Yunanca çevirisi. Yani ikisi de aynı alfabe ama üstteki Türkçe ve alttaki Yunanca. Yukarıda hissi dram yazıyor. Altta Yunancası yine. Ben aslında videoyu göstermek istiyorum size. Zavallı Delikanlı 1910'da basılmış. Yazarı Theodoros Akıllıoğlu diye bir tiyatro yazarı. Bu kitabın, yani benim kullandığım orijinali bugün Şişmanoğlu Megaro'da İstiklal Caddesi üstündeki Yunanistan Konsolosluğu'na bağlı kültür merkezindeki kütüphanede. Bu kütüphanenin hikayesi bayağı ilginç. Peder Sakulidis diye bir karakter var. Onun vefatı üstüne ailesi Şişmanoğlu Megaro'ya bağışlıyor bütün kütüphanesini. Peder Sakulidis ben araştırmamı yaparken yer yer topladığım bilgilere göre İstanbul basımı kitapları kütüphanesinde toplamayı öncelikli olarak yani hedefi bu. Bunun için de çok çaba harcamış bir karakter. Bütün hayatında kitap toplayarak geçirmiş. Muazzam bir kitap koleksiyonu olduğu söyleniyor. Ben bir şekilde bu kütüphanenin kurulma aşamasında faydalanabildim kütüphaneden. Karamanlıca aşağı yukarı 250 tane kitap var kütüphanede. Bu tiyatro eseri de onlardan biri. Bu tiyatro eserine dayanan yaptığım videoda bu. Yormuş gibi garip bir divanetimizi aldı. Ne yapalım hemşireciğim? Allah'ın emri bu yolda sabır, tehammülden başka bir çare var mı? Evet doğru. Fakat biz kadınız. Elbette emlak ve yazımızı idare etmeye ve akzul itaya etimiz edilmez. Hakkınız var fakat bu vazifeyi sevgili dayımız hacı tarafından hak ile ifa edilir. Bizi aynı bir peder gibi muamelede bulunur. Yine o hamiyetli Adem'de olmasa idi halimiz ne olur idi. İşittiğinden yazarlarına da ticaretini başka bir kazaya nakledecekmiş. Şayet böyle bir şey olursa biz ne yaparız? Bu halleri düşündükçe aklıma bozacağım geliyor. Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Elbette bizi muhafaza ve himaye eder. Bari bir haber göndersek ben hala değil buraya çağırsak. Pek güzel denkmişim ya ben göndereyim. Ya Rabbi, bugünlerde İzmir'de bir önderimizden daha bir mektup alamadık. Bari o burada bulunsaydı yine o kadar müteessir olmazdı. Haber gönderdiğim hemşireciğin şimdi nerede ise gelir. Hem bilmem neden, bugün gönlümde bir sevinç hissiydi orum. Acaba bu kabir mi? Demek de bu kadar insaf ve sabır olduğunu bilirdi. Dışarı çıktığım zaman biraderimiz Teodori'ye düşündüm. O da hayli zamandır bir mektup bile göndermedi, onu da ayrıca merak ediyorum. Şimdi hala denk geldiğinde bir mektup yazdıra gönderir. Merak edecek ne var inşallah afiyettedir. Evet, evet bugün herhalde bir mektup yazdırmalım. Leyla beyefendi geldi. Buyursunlar. Buyursunlar. Leyla gelebildiniz. Kaç gündür artık bizi unuttuğunuzu. Bugünlerde meşguliyetim tek ziyade olduğundan gelemedim. Hayır ola. Hizmetçi mutlak şimdi acele gelmediğimi söyledi. Yine ne var sizi meraklı görüyorum. Evet. İşittiğiniz bazı bakırdılardan ziyade sizinle merak ettik. Siz ticaretinizi başka kazaya kaldırıyormuşsunuz. Biz ise malum ya kadın olduğumuzdan evlat ve arazimizin ekilip biçilmesine plan aklımız ermez. Doğrusu ya bu hal bizi düşündürdü. Bunda düşünecek ne var? Vat'a ben ticaretimi başka kazaya kaldırmaya mecburum. Birkaç gündür buraya gelemediğime sebep ve meşgulüm dediğim de olur. Fakat ben her ne kadar meşgul olsam sizi asla unutamam. Zira sevgili hemşiren rahmetle valideniz teslim ederken sizi bana terk ve teslim ederim. Bunlara baba sen olacaksın dediğim hiç hatırımdan çıkmaz. Buraya kadar son satır. Kızlar ağlamaya başlar. Hizmetçi kahve getirir. Son, yani sergide yer alan son işte aslında bütün bu işleri tamamlayan ve bilgilendirme niteliği taşıyan iki tane video. Bunlardan bir tanesi Karamanlıca üzerine. Karamanlıca kitaplar hakkında bilgisi olan akademisyenlerin Karamanlıca kitaplar ve edebiyat üstüne tartışması. Bunun arasında Stefo Vendisoy var. Bir de Şehnaz Şişmanoğlu. Diğer videoda Ermeni harfli Türkçe kitaplar üzerine bir video. Ben birazdan o videodan bir bölüm göstereceğim. Bu videodaki konuşmacılar Robert Koptaş, Boğuz Levon Zekiyan, Murat Cankara, ayrıca Füzan Atbaş var. Başka atladım. Fatih Uslu var bir de. Çoğunluğu akademisyen. Aslında burada yani bana ilginç gelen şey bu, yani akademik dünyada bir şekilde bu tartışılıyor. O da kendi içine kapalı bir dünya gördüğüm kadarıyla. Bizim sanat dünyamızda nispeten kendi içine kapalı bir dünya. Yani bir şekilde bu kitaplar hakkında nasıl bahsedildiği, bu konuyla ilgili bu farklı iki kapalı dünyanın kesişme noktası olsun diye umdum. Ne kadar başarılı oldu bilmiyorum. Çünkü her iki dünyanın da kendine has bir dili var. Yer yer anlaşılır ama bir yandan da tabii mesela bu Ermeni harfi Türkçe video 40 dakika kadar. Epey uzun. Yani yerine tam oturmayan, standart dışı kalan bir takım şeyler var. Yani bugünün çok ruhuna uyan işler değil çünkü izleyiciden çok şey talep ediyor bence. Yani anlamak için bayağı bir çaba gösterilmesini talep eden işler. Hani çok yüzüne üstüne ve gelen ve hani çok kolay anlaşılış işler değil. Bugün için bir videonun da hani 40 dakika izlenmesi izleyiciden galiba sıra dışı bir talep. Sanat dünyamız için geçerli bu. Benim atladığım bir şey yok galiba. Şimdi bu Ermeni harfli Türkçe videodan bir bölüm göstereceğim. Dediğim gibi epey uzun. Ben böyle yani 20 dakikaya yakın bir bölümünü göstermek istiyorum. Ama olur da gerisini izlemek isteyen olursa belki araya soru alabiliriz, sorusu olan varsa. Sonra da isteyen çıkarsa izlemeye devam edebilir. Ermenice alfabenin belki başka alfabelerden biraz daha farklı bir hikayesi var. Farklı bir tarihi var ve simgeselliği var, önemi var. Bunu da tabii ki elbette ki bir milli tarih açısından bir yandan değerlendirmemiz lazım. Çünkü oraya oturuyor. Ermeniler yani nüfus olarak, kalabalık nüfus olarak Hristiyanlığı 4. yüzyılda kabul ettiler. Ve kabul ettiklerinde bir anlamda Anadolu ve Kafkasya coğrafyasında zulmüne maruz kaldılar. Bundan dolayı da kendi kimliklerinin belki daha fazla sarıldılar. Ama mesela ilk 4. yüzyılda üretilen din literatürüne baktığımızda, yazmalara baktığımızda Süryanice'nin ve Yunanca'nın ağırlıklı olduğunu, yani Ermenice dilini kullanan insanların dini metinlere Süryanice ve Yunanca ile ulaşabildiğini görüyoruz. Çünkü bu iki dilin, iki kadim dilin alfabeleri vardı ama Ermenice'nin alfabesi yoktu. Burada bir milli benliği koruma sorunu hasıl oluyor. Çünkü Bizans'ın bir hakimiyeti var, çok güçlü bir kültür. Asurluların bir hakimiyeti var. Ermeniler onların arasında dağılmış ve nispeten daha zayıf kalmış bir kültür. Ve o iki Hristiyanlığın da kabulüyle o iki dilin yaygınlaşmaması, insanların o dillerle asimile olmaması için ortaya çıkan bir şey aslında Ermenice. Hristiyanlığın kabulünden bir yüzyıl sonra yaklaşık olarak Ermeni alfabesi icat edildi. 5. yüzyılda. Mesut Maçtos tarafından. Mesut Maçtos o zaman entelektüel alanın alanla çok iç içe olan din alanının içinde bir din adamı ve kendisine böyle bir görev veriliyor. Yani Ermeni harflerini yaratmak konusunda bir görev veriliyor. Kilise daha sonra onu aziz ilan ettiği için hikayeyi biraz daha farklı anlatıyor ve Tanrı tarafından bu harflerin kendisine rüyasında iletildiğini ve o sayede bir Ermenilerin bir alfabeye sahip olduklarını, bunun tanrısal bir lütuf olduğunu söylüyor kilise ama siyasi ve kültürel anlamını aslında görebiliyoruz bugünden baktığımızda. Ermeniler hep yüzyıllar önce mesela kolye yapmışlar, boyunlarını asmışlar. Kumaşlarını işlemişler, duvarlarını asmışlar, heykellerini yapmışlar. Ermenistan'da herhangi bir piknik yerinde gezerken veya bir dağ gezintisi yaparken birden karşınıza alfabenin heykelleri, kocaman heykeller çıkabiliyor. Bunu anlamak elbette ki mümkün. Yani bu anlattığım hikayeden dolayı öyle. Ama bir yandan da artık çok fazla yorulduğunu, o bilincin içine çok fazla işlediğini görüyorum ve bir türde yine yaşama stratejisi, hayatta kalma stratejisi, yani kendisinin olanı, kendisini başka halklardan ayıranı sahiplenme ve benliğini öyle koruma gibi bir duruma tekabül ettiğini görüyorum. Bu muhtemelen 1915'ten sonra daha fazla artmıştır diye tahmin ediyorum. Yani çünkü daha doğal seyirinde akan bir hayat, özellikle Anadolu'da ve Kafkasya'da daha doğal bir şekilde günlük hayatın, kültürel üretimin var olduğu bir hayat birdenbire kesintiye uğradı ve sonrasında kalan, kurtulan, hayatta kalabilen az sayıdaki Ermeni dünyanın farklı yerlerine dağıldığı için Ermeniliği unutmamak için bu tip simgelere daha fazla ihtiyaç duymaya başladı ve ona daha fazla sarıldı. Belki de o noktada koruma duygusu, ona sarılarak korunma duygusu kültürü üretmenin de önüne geçti. Kültürü üretmenin maddi koşulları, somut koşulları ortadan kayboldu. Çünkü topraktan kopuldu, o kültürün yeşerdiği topraktan kopuldu, başka topraklara göç edildi ve orada da asimile olmak, dağılmak çok daha kolaydı. O yüzden belki bir soykırım meselesinin kabul edilmesi yönündeki çaba, diaspora Ermenileri için bu kadar önem kazandı. İki, din ve kilise, yani bir milli kilise olarak Ermeni kilisesi önem kazandı. Üçüncü olarak da alfabenin kendisi bu kadar önem kazandı. Hatta öyle noktalara gelindi ki diasporada buna da rastlıyoruz. Belki Türkiye için de söylüyor, Türkiye Ermenileri için de söylüyor. Dilin kendisi bilinmeyebiliyor. Yani Ermenice konuşulmayabiliyor. Ama o harflere verilen değer hiçbir zaman azalmıyor. Bu da ilginç bir fenomen ve ironik bir durum belki de. Ermeni halk tabirlerinde şöyle bir şey vardır, atasözü gibi geçer ki o 36 yazı, 36 harf, 36 erimizdir. Ermeni kalesinin 36 muhafızlarıdır. Ki bu halk şeyinde çok böyle, çok basit, çok bariz görünen bir şey gibi gözüküyor ama aslında bence çok derin bir anlamı var. Yani o kültür sayesinde bu halk her şeye rağmen yaşayabilmiştir. Ben de işte bu simgesel anlamı alfabenin çok derin bir şeye bağlı, bir gerçekliğe bağlı. Sembol çok gerçek bir şeydir. Hep bir gerçekliğe dayanmıştır ve özellikle bu durumda bu çok bellidir. Ve bu sembolün o zaman fonksiyonları nedir? Bu sembolik fonksiyonlarından en şeylerinden biri, en temellerinden biri ki büyük bir şey, büyük bir ozan değildir fakat okullarda öğrenilen bir ozandır. Yani o şekilde şiirleri kolaylıkla şey edilir, söylenebilir. Şöyle bir güzel bir şiir vardır. Ermeni dili, Ermenici şiirin başı, Ermeni dili. Ermeni dili diyor, her dünyanın her yerinde her Ermeni için kendi evidir. Ve bu tabii ki çok büyük, çok güçlü ve aynı zamanda çok yaygın bir diasporası olmuş bir halk için söylenmiştir. Ermeni diasporası, tarihsel olarak Yahudilerden sonra gelen ikinci büyük diasporasıdır. Tarihsel bakmak, tarihin bakışı içinde. Ve böyle bir durum göz önünde tutulursa ve adam diyor ki Ermeni dili, her Ermeni için dünyanın her yerinde kendisi dili, demektir ki bu bir mekandır. İçinde yaşadığımız, teneffüs ettiğimiz, oturduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz mekan budur. Bizi barındıran mekandır bu dil. Bu dili kaybettiğimi, her şeyi kaybettiğimi. Yani entelektüel tarihinde yine çok söylenen bir şeydir. Yani biz Ermenilerde felsefeci çok yoktur ama dil bilimi çoktur derler. Yani dil üzerine gerçekten çok şey olmuş, araştırmacı yetişmiş, bu konu çok düşünmüş bir dil. Ve alfabeyin üzerine de çok düşünmüş bu bağlamda ve onu da inceltmiş, onun tarihini detaylı bir şekilde yazabilmiş bir kültürel birikimden söz ediyoruz burada. Dolayısıyla hakikaten burada alfabeye duyulan şey esasında sadece pratik alfabenin oradaki nasıl diyeyim değeri sadece şey değil işte pratik bir şey değil. Burada gayet şey duygusal bir mesele var yani. İşte mesela alfabeyi bulan Mezrop Maştos bugün bir şey gibi, bir aziz gibi anılıyor. Yani her yerde resimleri var. Her yerden işte, ne bileyim yani neredeyse çok abartılı bir ifade olmasa ama bir Hazreti İsa figürü kadar kuvvetli. Bu şey olarak yani Ermeniler bu alfabeyi koruyuculuğuna, kendilerini kapatmışlığına, kapatmışlar derken olumsuz bir anlamda söylemiyorum. Yani dış saldırılara karşı kapatmışlığına dair bize ilginç bir şeyler söylüyor esasında. Dolayısıyla belki hani Ermeni alfabesi üretilmiş metinlere bu özellikle de bakmak lazım. Hani hakikaten yani bizim Latin alfabesine mesela duyduğumuz bağın biraz yani gerçekten pratik nedenlere bağlantı hepimiz biliyoruz yani neden yani çünkü Türkçe'ye ama hakikaten şey yok yani bir sembolik bir bağlamında bize yüreğimize ruhumuza seslenen bir tarafı yok yani benim yok yani Türk insanın olduğunu sanmıyorum bu memlekette ama şey de öyle değil Ermeniler arasında öyle değil yani Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Kemal kitabında diyor yani bir vatan yurdunu kaybettiğinde, yani coğrafi olarak mekanı kaybettiğinde vatan dil olur diyor. Yani gerçekten de şey olmuş bir yerden sonra, alfabe sadece dil değil, vatan olmuş diyebiliriz Ermeniler için. Şimdi Ermeniler ve alfabe konusunun Türklerle alfabe şeklinde bir muadili var mı yok mu, bunlar nasıl karşılaştırılabilir? Bu benim hep kafamı kurcalayan ilginç bir soru oldu. Bunun nedeni de şu, konuyla ilgili araştırma yaparken şu dikkatimi çekti ki aslında dikkati çekmeyecek kadar ortada büyük de bir şey. Hani mutlaka birilerinin bunun üzerine kafa yormuş olması gerekiyor. Baktığımız zaman Ermeni alfabesiyle onun bir tane dil, farklı dil yazıldığını görüyoruz tarih boyunca. Merak ediyoruz, bakıyoruz hani Türkler ne yapmış. Türkler ise Türkçeyi 13 ya da 10 küsur alfabeyle yazmışlar. Hani 3 aşağı 5 yukarı. Yani bu ilginç bir karşılık. Yani Ermenilerde alfabe ekseni hiç değişmezken Türklerde Türkçe ekseni değişmiyor neredeyse. Ermeni alfabede Türkçe dediğimizde en genel, en basit haliyle Osmanlı Ermenilerinin Ermeni alfabesini kullanarak Türkçe yazmaları aklımıza geliyor, gelmeli. Yani bu şekilde üretilmiş, basılmış metinler. Tabii işin içine basılı olmayan metinler de giriyor ama genel olarak basılı metinlerden bahsediyoruz. Bu genelde insanları ilk duyduklarında şaşırtıcı gibi nasıl yani hani Ermeniler mi Türkçe? Yani Ermenice değil mi? Hayır değil. Ama nasıl Türkçe? Nasıl bugün Türkçeyi Latin alfabesiyle yazıyorsak ve nasıl bir zamanlar Arap alfabesiyle ve daha önce başka alfabelerle yazıldıysa bir dönem bazı insanlar da Ermeni harflerini kullanarak Türkçe yazıyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Bu üzerine yeterince çalışılmamış bir konu ama bazı açıklamalar var. Osmanlı Ermenilerinin, özellikle İstanbul'da yaşayanların ve Katoliklerinin büyük çoğunluğunun dilinin Türkçe, ana dilinin Türkçe olduğu biliniyor. Fakat kilise dolayımıyla zaten herkes Ermeni harflerini biliyor. Çünkü kutsal kitabın yazıldığı alfabe, kutsal olan, anlamı olan alfabe. Fakat klasik Ermenice'de, yani Krapar dilinde yazılmış ve bu gündelik konuşmada kullanılamayacak kadar zor bir dil. Dolayısıyla çok basit bir birleşim yapılıyor. Zaten bildikleri alfabeyle konuştukları dili yazıyorlar. Temel olarak anlamamız gereken şey bu. Ermeni harfli Türkçe konusunda elimizde bir tane sağlam kaynak bulunuyor. Yani istatistiki veri içeren. Bu Hasmik Stepanyan'ın hazırlamış olduğu Ermeni harfli Türkçe metinler ve biyografyası. Sanırım şu anda gerçekten çok şey borçluyuz bu kaynağa. Stepanyan'ın bibliografisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir defa 14. yüzyıla kadar geri gidebiliyor Ermeni harfli Türkçe metinler. El yazması metinler. 18. yüzyıldan itibaren basılı metinler görmeye başlıyoruz. 19. yüzyılda basının artık iyice oluştuğunu, şekillendiğini, Ermeni harfli Türkçe basının şekillendiğini görebiliyoruz. Yine 19. yüzyılda Avrupa Edebiyatı'ndan, Batı Edebiyatı'ndan yapılan çok fazla çeviri ve uyarlama var. Rakamlarla konuşmak gerekirse 2000'e yakın kitap var Stepanyan'ın bibliografyasında. Bunların en sonuncusu sanırım 1968 tarihinde basılmış. Bunun dışında 100'e yakın süreli yayın, 400'e yakın tiyatro metni ki Ermeni tiyatro toplulukları kadar tarafından bunların çoğunun sahnelendiği biliniyor. Böyle bir metinler topluluğundan bahsediyoruz. Bunların içinde neler var? Dinsel risaleler, polemik kitapları, romanlar, uyarlamalar, çeviriler, dil bilgisi kitapları, sözlükler, şarkı sözleri, nota kitapları aslında başka bir metin topluluğunu düşünce aklımıza gelebilecek hemen hemen her şey var bu metinlerin içinde. Ermeni adlı Türkçe kitaplar Hasmik Stepanyan kendi kitabında dediği gibi 1727 yılını mesela ilk kitap şeyi olarak, basım yılı olarak veriyor. Halbuki ondan çok daha evvel Ermeni harfi Türkçe kitapların basılın, yayınlanın, satılır olmasını görüyoruz. Yani var. Bunlar Ermeni harfi Türkçe kitaplar var. Ermeni harfi Kıpçakça kitaplar var. Ermeni harfi Kürtçe kitaplar var. Bunların hepsine de rastladım ben ve bizim Turkuaz'ın koleksiyonunda bunlardan örnekler var. 1968'e kadar geliyor Hasmik Hanım. Tabii ki ben ondan sonra basılmış herhangi bir kitap görmedim ama 1968 Beyrut'ta en son Ermeni harfi Türkçe kitaplar basıyor. Bunların içinde ama neler var? Öyle bir edebiyat, öyle bir külliyat ki bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen evvel İstanbul Ermeni matbaaları, Anadolu'daki Ermeni matbaaları bu konuda çok kitap basıyorlar. Avrupa'da çıkan Fransızca, İngilizce, Almanca bilhassa macera kitapları. Çünkü halkın şeyini çekiyor, dikkatini çekiyor. Halk daha rahat okuyor bu Türkiye'de ve dini kitaplar. Dini kitaplara gelince neden dini kitaplar dersek, halk alfabesini biliyor ama Anadolu'daki halk dilini bilmiyor. Ermenice'yi doğru dürüst konuşmuyor. Halkın büyük kısmı. Çok iyi bilen yöreler var. Ermeni dilini, edebiyatını, kendi harflerini, alfabesini çok iyi bilen yöreler var. Ve bu daha fazla da İstanbul'da basılıyor. Bakın bir şeyine de dikkat çekeyim. Ermeni halkı Kürtçe bir şey İncil İstanbul'da 1868 yılında basılıyor. Yani o kadar geriye gidebiliyoruz. Ermeni harfi Türk. Ben burada duracağım. Ama şey devam etmek isterseniz devam edelim. Tamamen size bağlı. Ne yapmak isterim? Tamam. Devam edelim. Değil mi? İyi, ben söyleyeceğim. O zaman devam edelim. Bence her şeyden önce günlük hayatla ilgili bir şey. Yani Ermeni harfi Türkçe insanların ihtiyacı açısından doğuşu hasebiyle, doğduğundaki anlamı hasebiyle yüksek literatür, yüksek edebiyatın unsuru değil. Çünkü Anadolu'da özellikle insanların çoğunlukla din alanında iletişebilmeleri, konuşabilmeleri, okuyabilmeleri için daha ziyade kullanılan veya günlük halk edebiyatı için kullanılan bir yöntem. Yani Türkçe konuşan, Ermenice'yi belki bilmeyen ya da çok az bilen ama Arap harflerini de bilmeyen ve Ermenice harfleri daha kolay öğrenme imkanı olan insanların kullandığı, tercih ettiği veya onlara ulaşmak isteyen örneğin misyonerlerin ya da din adamların tercih ettiği bir edebiyat için, iletişim için. Bu anlamda bana çok kıymetli geliyor. Çünkü insanın hayatıyla birebir ilişkili, insanların hayatının içerisinde. Yani biz Ermeni harfiyle Türkçe yazılmış alışveriş listeleri de görebiliyoruz. Yani pazara gidecek, işte 3 kilo domates, 5 kilo patates alacak olan biri de onu Ermenice değil ama Ermeni harfiyle ama Türkçe olarak yazabiliyor. Bunun örnekleri var. Yakın geçmişe kadar da vardı. Anadolu'dan gelen Ermenilerin bir kısmı bunu kullanıyorlardı. Ermenice harfi Türkçe yayılan genellikle çoğunlukla halk Türkçesidir. Çünkü halkın yani Ermeni halkının en diyelim en basit zümreleri için, en bilgisiz belki zümreleri için yazılmış kitaplardır. Fakat aynı zamanda çok değerli ve çok yüksek osmanlıca yazılmış Ermeni şeyi de vardır, Ermenice harfi yayınlar da vardır. Mesela size bahsettiğim bir gün Narekli Grigor'un 12 sözü, çünkü kendisi bölümlerini sözdedir. 12 sözü bir Ermeni episkoposu tarafından Güleseryan, Hakem Güleseryan, Osmanlıca'ya gayet iyi vakıf, Osmanlıca'ya çevrilmiştir ve kanunca Nalik'in en güzel, yazık ki yalnız 12 sözü çevirmiş, tümünü çevirmemiş, en güzel çevirilerinden biridir. Yani Ermenice harfi Türkçe'ye yıllar genellikle çoğunlukla harf dilidir. Fakat saray dili ve en arı Osmanlıca ile yazılmış metinlerde vardır. Bu değil. Fakat Ermeni kimliği açısından şimdi şu da önemli. Çünkü bu adamlar Ermenice bilmiyordu. Onun için dedim ki dili bilmiyorlar fakat bağlamda birçok başka etkenler vardır onların kimliğini belirten. Mesela harfler. Ve yine de sembolik bir değer, fakat dediğim gibi sembol çok derin bir gerçeklik ifade ediyor aynı zamanda. Bir de şu soru sorabilir. İyi, Ermenice harfleri öğrenmiştir. Arapça, çünkü Arapça harfleri öğrenmek tabii daha zordur. Sesli harfler olmadığından dolayı. Ve fakat sanırım neden yalnız bu değildi? Neden yalnız bu değildi? Çünkü Ermeni harflerinin o simgesel değeri kendileri için bir simge, bir işaret gibiydi. Yani o Ermeni harfleri onları ayırt ediyordu. Çünkü bir benliğe muhafazası için bir farklılık lazım. Bunu bugün positive discrimination olarak, yani başkası tarafından ben senin farklılığını kabul ediyorsan, bu iki yönde olabilir. Negatif yönde, seni tecrit etmek istiyorum, seni dışlamak istiyorum, seni kapı dışı etmek istiyorum. Bu olabilir. Fakat bir de senin benliğine saygı göstermek istiyorum. Yani tek düzeli, tek yönlü hiçbir seçki yoktur bu dünyada. Her seçki böyle ikili bir kılıç gibidir. Ve istediğin yönde kullanabilirsin. Bence farklılığın belirtilmesi çok önemli bir şeydir. Ki ben o farklılığa saygı göstereyim. Eğer farklılığı bilmiyorsan o saygı göstereyim. Yoksa şey gibi oldunuz işte Modern Times. Makineden çıkmış tek düze kişiler. Ve Batı'nın yurttaşlık anlayışında bu tehlike çok büyüktür. Osmanlı edebiyatına baktığınızda kitaplar ise İkrim'in 1873'te Taşkın Talat olduğunu söylüyor ama bakıyorsunuz, yani gözüp görüyorsunuz ve orada 25 yıl önce başka bir Türkçe roman var. Ondan önce de pek çok başka Türkçe roman var. Tek farkı başka bir alfabede yazılmış olması ama Taşkın da başka bir alfabede yazılmış, o da Arap alfabesine yazılmıştı. Ben bu metinlerden ilk kez 2005 yılında haberdar oldum. Yüksek lisans dersinde, o zaman Laurent Mignon Türkiye'de yeni ders vermeye başlamış üniversitede bizim bölümde. Sonra benim tezimi yönetti. Tanzimat Edebiyat dersinde o ilk kez Akabi hikayesinden bir bölüm okuttu bize. O zaman dehşete kapıldığımı hatırlıyorum. Bizi kandırdılar. Biz hani bunlar vardı elimizde. Biz Taşık Kıtanet ve Fitnat başka kitap mı varmış? Niye okumadık daha önce? Ve tabii dahası nasıl? Pek çok önemli araştırmacı Türkiye'de bu konunun farkında olmasına rağmen bu konuda ciddi bir üretim yapmamışlar, beklemişler. Yani ciddi üretim yapılması da akademi için özellikle desteklenmemiş. Dolayısıyla yani hani bunun farkına varmamak esasında farkına varmaktan daha zor bir yandan. Ama işte malum muhtemelen ideolojik meselelerden bu işin başka taraflara gideceği düşünüldüğünden, araştırmacılar bunun imalarından korktuğundan vesaire, bu edebiyat yani Ermeni harfli Türkçe edebiyat da azınlık edebiyatları gibi esasında görülmemek istenmiş. Yani burada iradi bir durum olduğunu da görmek lazım. Şey değil, yani, sırf metinler bulunamadığından, kapatıldığından, ulaşılamadığından dolayı bir uğraşmama durumu yok açıkçası. Dolayısıyla Türkiye'de bu araştırmaların yapılması için de esasında ideolojik, nasıl diyeyim, perdenin kalkması gerekti gibi görünüyor. Ermeni harfi Türkçe metinler nerede? Bu benim için ilginç bir soru. Çünkü ben çalışmam boyunca bu metinleri bulma konusunda belli sıkıntılar çektim. Bunun çok nedeni var. Hemen aklıma gelen bir sıralayayım. Bir tanesi bu konuda özelleşmiş bir kütüphaneden rahat çekilip çalışabileceğiniz modern akademik standartlarda bir kütüphaneden bahsetmek çok kolay değil. Yoğunlaştığı yerler var bu kitapların. İşte Venedik'te Mehmet Şahitler'in kütüphanesi, İstanbul'da Patrikhane, bu elinde kitaplar var ya da Erivan'a giderseniz orada kitaplar var. Fakat oralarda da çalışmak ne kadar kolay çok emin değilim. Yani mesela Patrikhane, İstanbul'daki Patrikhane en ulaşılabilir olanı ama orada bir katalog sistemi yok ve gidip kütüphane tarama yapamıyorsunuz. Dolayısıyla hep aranıza biri geliyor kitaplarla. Yani birine, ya şu kitaplar var mı bir bakabilir misiniz? Onlar da iyi niyetle bakıyorlar, şu var, şu yok diyorlar. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bu aşılabilecek bir şey ve yakın gelecekte aşılacağını düşünüyorum. Onun dışında kitapların kaybolması, fiziksel olarak kaybolması ve görünmez olması gibi bir durum var. Çünkü böyle bir kitabı görenin bunun ne olduğunu anlayabilmesi için hem Türkçe hem Ermenice, yani Ermeni harfleri ve Türkçe bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir kütüphanecinin böyle bir kitabı sayfalarını karıştırıp bir kenara attığı depoda canlandırmak çok zor değil. Yani Ankara Milli Kütüphane'de bir tane bile Ermeni harfli Türkçe metnin olmaması hiç inandırıcı değil. Ermeni harfli Türkçe ve Karamanlıca metinlere ilgini neden daha çok Türkiye dışında gelen araştırmacılar tarafından geldi? Niye onların bu metinlere ilgi gösterdi? Bence önemli bir soru. Yani üzerine kafa yormamız gereken bir şey. Bunun en önemli örnekleri işte Akabi hikayesini yayına hazırlayan Andreas Titzer ya da Misail Titzer'in temaşayı dünyaca arkeolojiye kardeşini yayına hazırlayan Robert Anheger de görebiliriz. Yani 1980'lerden, 90'lardan itibaren bunu görebiliyoruz. Daha sonrasına baktığımızda da benzer bir durum göreceğiz. Peki neden? Ya ben bunun nedenini kendimce tarihsel olarak şöyle açıklıyorum. 1933 yılında İstanbul'a Leo Spitzer geliyor ve İstanbul'da biyoloji kürsüsü kuruluyor. Daha sonra 1936'da yerini Erik Overbach'a bırakacak. Şimdi 1933 yılını Leo Spitzer'in İstanbul'a gelişini simgesel olarak karşılaştırmalı edebiyat disiplinin kuruluşu sayanlar var. Bunun gerekçeleri var. Mesela Overbach İstanbul'dayken çok meşhur Mimesis kitabını yazacak. Ve bu kitap bazı yorumlara göre yitirilmiş Avrupa kültürünü, savaş sırasında yitirilmiş Avrupa kültürünü zihinsel düzlemde bir araya getirmek için, yeniden parçaları bir araya getirmek için müthiş bir entelektüel çaba, müthiş bir mücadele. Baktığınız zaman dilden dile, bugün ulus dediğimiz toplum, ulustan ulusa giden bir entelektüel merak, onları bir araya getirme çabası. Fakat ilginç bir biçimde aynı yıllarda bu cephede başka şeyler oluyor. Mesela 1939 yılında Tanzimat'ın 100. yılı şerefine bir kürsü kuruluyor İstanbul Üniversitesi'nde. Bunun başına Ahmet Hamdi Tanpınar getiriliyor. 19. asır Türk Edebiyatı kürsüsü olacak bu ve Ahmet Hamdi Tanpınar profesörlüğünü alabilmek için büyük ihtimalle meşhur 19. asır Türk Edebiyatı tarihini yazacak. Şimdi baktığınız zaman aynı yıllarda, aynı üniversitede, belki aynı koridorlarda çok çok farklı yönelimler görebiliyorsunuz. Çünkü Tanpınar'ın kitabı, bugün hala ondan daha iyisi yok galiba 19. asır Türk Edebiyatı ile ilgili elimizde müthiş bir entelektüel çaba orada. Fakat ilginç bir biçimde 19. yüzyılın o Babil'i andıran, 19. yüzyıl İstanbul'u Babil'i andıran çeşitliliğinden bir tekillik çıkarma çabası. Yani sürekli bir bizi arama, bize özgü olanı arama çabası. Hatta bunun en somut örneklerinden biri, çok çarpıcı örneklerinden biri, ön sözde Heidegger'e referansla, Heidegger'e ve Kafka'ya referansla şunu söylüyor. Dilin çoğalması, insanın yok olması anlamına gelir. Hani bunu da biraz divan edebiyatı daki dil çeşitliliğine gönderme yaparak söylüyor. Dolayısıyla bunlar çok çok farklı yönelimler. Çünkü aynı yıllarda hani 33'te Leo Spitzer İstanbul'a geldiğini düşündüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar Türk'ü Türk yapanın ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Bulamadıkları yerde de icat etmeye çalışıyorlar. bugünden baktığımızda Osmanlı'ya çok temel yaptığımız yanlışlardan biri onları da bizim gibi ağırlıkta tek dilli zannetmek. Yani Osmanlı, özellikle Osmanlı 19. yüzyılını düşünürken hani bir tür şey diye bakıyoruz ya, ulusun erken evresi gibi, yani mesela kurulan Türk Ulus Devleti'nin erken evresi orada kuruldu gibi bakıyoruz ki doğru derdi bu çıkarım. Ama bunu yaparken sürekli, yani tırnak içinde bize ait olanın, Türkiye'ye ait olanın köklerini orada aramaya çalışıyoruz ve orada yine Türk'ü, Türkçe'yi vesaireyi seçiyoruz ama yani hiç bildiğimiz gibi bir dünya değil orası yani. Aynı şekilde bugün işte New York'ta olduğu gibi belki onlarca dilin konuşulduğu ve yurttaşların, Osmanlı kendi yurttaşlarının pek çoğunun çok dili olduğu bir memleketten bahsediyoruz. Bunun yanı diller arasında geçişkenliklerin de çok olduğu bir memleketten bahsediyoruz. Yani İstanbul'da bir Ermeni vatandaşın Türkçe bilmesi çok normal, az çok Rumca biliyor, zaten Ermenice biliyor falan, işte modernleşme sürecinde az buçuk Fransızca öğreniyor vesaire. Bambaşka bir şeyden bahsediyoruz aslında, imparatorluk öznesinden bahsediyoruz bu durumda. 19. yüzyılda İstanbul'a giden hemen hemen bütün seyyahlar, 19. yüzyıl İstanbul kültürü üzerine yazan hemen hemen herkesin, benim bir metafor vardır, Babil Kulesi'yle benziyorum. 1850'lerden itibaren İstanbul'a gittiğinizde, evet burasını Babil Kulesi'ne benzetiyorsunuz. Çünkü dil çeşitliliği var, alfabe çeşitliliği var ve bunları çok kolaylıkla rastlayabiliyorsunuz. Gündelik yaşamınızda, sokakta, her yerde. Fakat bizim edebiyat tarihlerinde milli edebiyat dönemi olarak adlandırdığımız dönemle birlikte bu Babil Kulesi metaforu bir tiksinti uyandırmaya başlıyor yazarlara. Yani o çeşitlilik. Ve yine devam ediyor. Babil metaforu kullanılıyor. Fakat bu sefer bir yozlaşma, bir çöküş anlatmak için. Ve işte bizim bugün 19. yüzyılla aramızdaki mercek, yani 19. yüzyılla aramıza giren şey o zihinsel iklimin sonuçları. Onlar yazıyor bu tarihleri. Böyle bir sıkıntımız var. Sanırım Robert Antegger ve Andreas Titzer gibi filoloji geleneğinden gelen, Leo Spitzer'in öğrencilerinden gelen bu ilgiden sonra bir de ikinci dalgada bahsetmek mümkün. İşte akla ilk gelen isimler Johann Strauss olabilir ya da Türkiye'de Nora Mignon olabilir. Burada malzemenin yeniden gündeme getirilmesi söz konusu. Yani bir çağrı, bir tür karşılaştırmalı edebiyat çağrısı, bir tür kanon eleştirisi. Bu malzemenin de görünür olması, gündeme alınması, incelenmesi, kanonlara katılması çağrısı. Bu çok önemli bir çağrı. Nasıl bir kanon istiyordu Cumhuriyet yani? Muhtemelen şeyleri yoktu yani, böyle akıcı bir tarifi yoktu ama en azından neyi istemediğini bildiğini söyleyebiliriz burada. Ve bunun mesela şey olduğunu görüyoruz bir yerden sonra. Yani hem Osmanlı geçmişini esasında şey yapan, ötekileştiren bir kanon bir yandan, hem de bir yandan şeyi ötekileştiren bir kanon. Yani Batı'yı esasında örnek alınan Batı'yı biraz da paradoksal bir tavırla ötekileştiren bir kanon. Ve bu bağlamda mesela şey isteyen, yani bu ikisine de mesafe almış eserleri şey yapabilen, kendine içerseyen, kendine içine alan bir kanondan bahsedebiliriz tahmin ediyorum. Ve bu bağlamda yani bu ikisine de esasında uymayan bir şey gayrimüslimlerin yaptığı edebiyat. Yani bir yandan yani şey olmaları, Müslüman olmamaları bağlamıyla Batı'ya ait duruyorlar ve zaten hani şeyler, ulus devlet süresi, kurma sürecinin ötekileri bunlar. Hem de bir yandan Osmanlı'ya aitler işin şey tarafı. Yani çift taraflı olarak şeyler, dışlanmaya müsaitler. Yani Osmanlı olmakla övünseler de, ne bileyim işte bu parçalanan ulus devlet süreçlerinin parçası olmasalar, böyle çok pek çok yazardan bahsedebiliriz. Osmanlı olmaları da şey yapan bir şey değil, kurtaran bir şey değil. Dolayısıyla böyle çift ötekileştirme mekanizmasının sonucunda hiçbir girme şansları kalmıyor istenen eserler listesine diyebiliriz. Baktığımız zaman bütün bu üretimin hem biraz hakir göründüğünü, hem de biraz ortada kaldığını görebiliyoruz gerçekten. Yani hem ne Ermeni edebiyatının tam olarak bir parçası, çünkü Türkçe, ne Türk edebiyatının bir parçası, çünkü Ermeni harfleriyle yazılıyor. Dolayısıyla bir arada kalmışlık durumu var. Ama bunu da ben doğal karşılıyorum. Yani milliyetçiliklerin hakim olduğu, milliyetçiliklerin yazdığı, milliyetçilik bakış açısının yazdığı bir tarihin içerisinde var olmaya çalışan ya da var olan bir şey. Bu hem Türkler açısından böyle hem Ermeniler. Yani iki tarafında milliyetçiliği açısından çok kolay sindirilebilir bir şey değil Ermeni harfi Türkçe. Çünkü milliyetçilikler, melezliklerden çok hoşlanmazlar, sevmezler. Ben Ermeniler Türkçeden söz ederken arada kalmış sıfatından hoşlanıyorum. Yani bunun kullanılmasından. Çünkü hakikaten arada kalmış. Niye arada kalmış? Çünkü ulusal kültürlerin sınırları çizilirken dahil edilmemiş. Yani ne Ermeni ulusal kültürüne, milli kültürüne, ne Türk milli kültürüne dahil edilmemiş. Bunun çok basit nedenleri var. Çünkü ötekine dair çok önemli bir şey içeriyor alfabe ya da dil. Ötekinin alfabesi yazılmış ya da ötekinin diliyle yazılmış. Dolayısıyla sınırların dışına atılıyor. Bu anlamda da çok ilginç çünkü Baklava ya da Karagöz gibi her iki sınıra da dahil edilmeye çalışılan kültürel mirastan farklı. Tam tersi. İki kültürel miras tarafından da reddediliyor. Bu tabii bence Ermeniler'de Türkçe metinlere ve benzer bir metinlere bir güç veriyor. Yani bu arada kalmıştır. Çünkü o dahil edilmedikleri ulusal kültürleri sorgulama olanağı veriyor. Taşıdıkları benzerlik ve bağlantı ve aynı zamanda farklılık dolayısıyla. Yani şey, Türk romanı dediğiniz şey Türkçe üzerinden tanımlamaya çalışırken daha önce dışarı atmış olduğunuz Ermeni Türkçe bir roman tut diye içeri giriyor çünkü Türkçe yazılmış. Hadi buyur bakalım. Türkçe yazılmış ama bir Hristiyan tarafından yazılmış, bir Ermeni tarafından yazılmış. Dolayısıyla bu bize bence çok önemli bir sorgulama imkanı veriyor. Her iki tarafta da bu edebiyat marjinalize edilmiş bir edebiyat. Belki Türk tarafında bazısı belki varlığını bile bilmiyordu. Fakat mesela Ermeni tarafında ele alıyor. Şimdi burada da modern, yani tarihçilik, özellikle edebiyat tarihçiliği falan, yeni çağda gelişmiş türlerdir. genel tarihçilik veya siyasal tarihçilik, çok eski kökleri vardır. Sanat tarihçiliği Rönesans'ta başlıyor diyebiliriz. Vazzarini, şimdi İtalyan şeyleri. Ressamları hakkında yazdı ve şey. Fakat modern tarihte ne oluyor? Modern çağ ulusalcılık işleri kurulmuştur. Ve modern çağın bazı dogmaları vardır. Nasıl ki benlik yurttaşlığa bağlıdır, yurttaşlığın dışında benlik yoktur. Şöyle ki Batı dilleri, mesela Türk Türkiye'li, Ermeni Ermenistanlı, ne bileyim veya buna benzer Yunan Yunanistanlı filan ayırt edemezler. Fransız, Fransız. İtalyano, İtalyano. Ve böyle, Deutsch, Deutsch. Yani kelimeler de bir kavramın ifadesidir. Kavram yoksa kelimesi yoktur. Şimdi tarih, edebiyat tarihçiliğinde veya sanat tarihçiliğinde egemen, nasıl ki senin benliğin yurttaşlığına bağlıdır, sanatçının benliği de devletine bağlıydı. Yazarın benliği de kullandığı dile bağlıydı. Bu kanıya göre örneğin William Saroyan bir Ermeni yazarı değildir ve olamaz. Hatta bir gün bahsederken burada yakınlarda oturan bir Amerikan diye bizim Kafoska'yı çok değerli ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Limon dedi, bu senin söylediklerinde sosyolojizm bir edebiyatla hiç alakası yoktur dedi. Saroyan Amerikan yazarıdır ve yeter, basta. yeter, bu kadar. Şimdi bir bakıyorsunuz Dilek Hanım, birçok dogmalar içinde biz büyümüşüzdür. Biz belki Orta Doğulu olarak, belki bizim bazısı farkına varıyor ki burada yerine oturmayan bir şey olmuştur. Fakat Batılı bunun henüz farkında bile değil. Şimdi Batı'da olan kanıya göre ne dilde yazıyorsan sen onu, seninki Vatan Paşa bir kere Ermeni olamaz. Ermenice harfiyatı ama Türkçe yazmıştır. Fakat diyelim ulusalcı Türk içinde Türk romanı veya Osmanlı romanı da olamaz. Çünkü burada çok tehlikeli bir şey var ki Osmanlı Türk'e eşit tutulmuştur. Bunu ulusalcı milliyetçi Türkler yaptılar. Özellikle İttihat'tan bir yana veya Jön Türkler'den bir yana. Fakat bunun kökeni de yine Avrupa'da Batı'dadır. Çünkü o Batılı çok seyrek olarak Osmanlı dedi. Turko dedi, Türkiye dedi. Sultanın adı İlgram Turko'ydu, Büyük Türk. Yani imparatorluğun farkına henüz pek iyi varmamıştı bile. İmparatorluğu da ulusal bir devlet çerçevesi içinde görüldü. Şöyle ki bence, kendi kişisel kanımı da söyleyeyim. Mesela Sarıyan'dan bahsettik. İlk önce kanımca her birinin bellik konusunda ilk temel ilke herkesin kendi benlik anlayışına saygı göstermektir. Sarıyan kendisi bir yazıda demiştir ki ben Ermeni yazarıyım. I am an Armenian writer. Sosyolojizm olsun, ne olursa olsun adam böyle söylemiş, böyle istemiştir. Ve kimsenin hakkı yoktur demeye ki hayır Sarıyan Bey sen Ermeni yazarı değilsin. Ve bence işte yeni içine gireceğimiz yeni boyutçudur ki Sarıyan hem Amerikalı yazardır, hem İngilizce yazardır, hem de Ermeni yazarıdır. Fakat değişik düzeylerde, farklı düzeylerde. Şimdi Vatan Paşa'da. Bence hem Ermeni yazarıdır, hem Osmanlı yazarıdır ve kullandığı bir Türkçedir ve Türk yazarıdır. Bunlar birbirine zıt değildir. Burada eğer Osmanlı ve Türk benliğini de böyle kavramsal olarak ayırt etmek istesek, üç kimlik çıkıyor meydana. Bu kültürel ve özellikle edebi çok boyutluluk açısından buna bazı yazılarımda şöyle bir şey, İtalyancasını söyleyeyim. Identità polivalente. Çok değerli benlik veya kimlik. Çok değerli yani fazla valans, kimyada valans şeyi kavramı vardır. Şimdi Türkçesi tam olarak aklıma gelmiyor. O valans şeyidir. Yani valans böyle soyut bir değer değildir. Değerin başkasıyla olan irtibatı bağlantısıdır. Budur. Çok valensli, çok valanslı bir kimlik. Bunu bence sanata, edebiyata, her tarafa, mesela Aznavur. Aznavur bunu müthiş ifade etmiştir. Diyor, ben %100 Fransızım, %100 Ermeniyim diyor. Fransızca şansonu yazmış. Fransız şansonunun ne bileyim, Brasse falan en ünlü adamlarından biri. Fakat bu Ermeniliğine aykırı değil. Ve Ermeni olması da bu Fransız şansonunu tam anlamıyla %100 ait olmasına aykırı değil. Niçin bunları aykırı görmek? Bunu ben anlayamıyorum. Bu Fransız ihtilalinde ve illüminist aydınlanma felsefesinden gelen ve kanımca tabii bunun çok en büyük başarısı insan haklarının varlığı ifade edilmesi ve savunulması oldu. Fakat bunun yanında da öyle bir tek düzelik yaratmıştır ki o da bir facia olmuştur herhalde. Bu araştırmaların, benzer araştırmaların öne çıkmasında ve işte öne çıkmasının ve daha çok yayınlanmasının, işte Osmanlı tarihinin dönüştürmesinin temel hikayelerinden biri. Esasında da birbirinin bugüne ait kendi kimliğimize dair sorularımızın çok olmasıyla alakası çok yakın. Yani hani şey kimliğinde, Kürt meselesi bağlamında, işte eski Anadolu'yu düşünmek bağlamında, nenelerin, dedelerin çıkan hikayelerini düşünerek falan baktığımızda insanlar bir zamanlar başka bir Anadolu'nun olduğunu, başka bir Anadolu ruhunun olduğunu, burada başka bir yaşamın olduğunu yakında hissediyorlar esasında. Gündelik hayatta bu var. Ve bu bağlamda yani hem bugün ulus kimliği, tırnakça Türklük kimliği ve bunun yanına koyduğumuz demin yaptığımız Osmanlı kimliği yeniden düşünülmeye başlamaya hakikaten. Yani bugün hani 19. yüzyıla bakmak sırf orası çok eğlenceli, çok kozmopolit, çok ilginç olduğu için önemli değil. Yani bugün bizim işte canımızı yakan, gündelik hayatımızı şekillendiren, politik sahamızı şekillendiren bütün sorunların temeli olduğu için de oldu. Şunu eklemek istiyorum. Konuşmacılar, yani normal sergilendiğinde konuşmacılar ve videonun bölümleri hakkında bilgilendirici bir basılı malzeme oluyor. Ama konuşmacıların adını ben tekrar söyleyeyim. İlk konuşmacı Robert Koptaş'tı. Daha sonra Boğuz Levon Zekiyan, Fatih Uslu, Tüzant Akbaş, Murat Cankara. Konuşmacılar hakkında bilgi katalogda var detaylı olarak. Katalog şurada. Ona bakabilirsiniz. Bir tane. Bir tane var maalesef. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu şey videonun kenarındaki harfler fontun tasarımcısı ilginç. Karolin Puzovio diye bir font tasarımcısı. Bu Ermeni alfabesinin tasarımı militarist manastırındaki basılmış bir kitaba, 1810 yılında basılmış bir kitaba dayanıyor. O yeniden canlandırılmış bir font. O bakımdan güzel. Yeni bir font. Eski değil. Evet evet. Yani yeniden canlandırılmışı ama 1810 yılında basılmış bir kitabı örnek alıyor. Ve onun uyarlaması. Yeni uyarlaması değil. Yok, ben sadece yenisini kullandım. Hı-hı. Ama tasarımını, evet, tasarımı 1810'daki kitapta kullanılan fonta dayanan. O harfler bir şey, yani bir anlamı var mıydı onun arkaya gelmesinin, yoksa sadece alfabeyi mi böldün? Türkçe karşılığı neyse ona göre ilerliyordu. Yani videoyu bölmek için kullandım harfleri. Yani konudan konuya ya da konuşmacıdan konuşmacıya geçerken bir ara... Konuşmacıların isimlerini mi baş harfleri? Yok. Yani A, B, C, D, yani hani alfabetik sıraya göre gidiyor. Yani sadece videoyu bölmek için. Çünkü normalde videoya eşlik eden bir işte basılı malzemede farklı bölümler o harflerle, harflerin akışı, yani alfabenin akışına göre bölünmüş. Yani şöyle... Evet, Türkçe karşılığı. Tam karşılığı değil ama karşılığı. Evet. Bir Türkçe harfleri. Ha, Türkçe, evet, tabii. İşte çok tam karıştığı nokta o. Yani bugün kullandığımız mesela Türkçe, A. Latince. A, evet. Ama hani şu sağdaki fotoğraftaki mantıkla kullanıyorsun, değil mi? Hani, yani otobüsün duvarlarına asmışlar falan diyor, bak çok anlatıyordu ya. Yani sembolik değeri var, bir ikonik değeri var. Yani sen de öyle kullanıyorsun. Özel bir anlamı yok. Yok. Yani sadece hani akışı, videonun bölümlerini alfabeye göre ayırdım. De bakması da güzel diye düşündüm herhalde. Ben şu anda yalnız fark ettim. Latin harflerini kesinlikle tanımadım yani. O font tasarımcısı ne şeyi? Yani font tasarımcısı şey yapıyor yani aynı alfabeyi Latin alfabesine de uyarlıyor. O kadar başarılı bir uyarlama değil galiba. Yok ya. Yani. Söyleyince oluyor da. Tabii ki yani. Pardon, Leo Zekian nerede yakaladınız? Venedik'te. Türkiye'de yaşamıyor çünkü. Evet, yok, Venedik'e gittim. Venedik. Orada yakaladım. İyi de ettiğim için. Bayramdan bayrama gelir Türkiye'ye, onun için. Ben şeyi soracağım. Yorumlarda Oğuz Atay'ın bilmem ki kelimesi anlamının bir anlamı var. Yani hani niye onu seçtiniz? Bunun olduğu için mi yoksa? Yani çünkü burada hep arkadaş konuşuyoruz ama anlam, yani o işte bir şey yani, ifade ediyor mu? Yani... Yoksa hani alfabeleri yan yana kullanmak için mi kuruyoruz onu kaybede? Yok yok, bir şey ifade ediyor. Şöyle bugün onu. Şu. Yani şöyle şu yazıyor, bir tekrar edeyim. Kendini beğenmişçesine, sanki bizden önce hiçbir şey söylenmemişçesine gillerden. Yani yani bence söylüyor. Yani şöyle benim yani 2007'de ilk yaptığım işte yani gerçekten çok az bilgiye sahiptim ama bir merakım uyanmıştı. Ama az bilgiyle yaptığım ilk enstalasyon idi. Yani böyle bir şey hani bilmemenin cazı bir şey var. Evet, 5 ayrı alfabe var. Konuşmanın başında biraz bahsettim. Bu Oğuz Atay'ın tutunamayanlarından bir şey, bir kelime. Hani onu uydurduğu ve bütünleştirdiği bir kelime. Burada yani Türkçenin tarih boyunca yazıldığı farklı alfabelerden bir seçme var. Hayır, kitaplarını gördüm. Ha, tamam. İşte şey var yani Ermeni alfabesi, Yunan alfabesi, Osmanlıca da var ve son harf de İbrani alfabesinden. Yani burada bir şekilde yani bilmemenin tuhaf bir evet cesaret veren bir tarafı da var herhalde. O yani kat kat bir dolu şey, bir dolu haliyle okunabilir ama orada ilginç bir şey var. Yani bilmeyerek bir şeyi bir yerde durabilirsin ve bir şeyler yapıyor olabilirsin. Yani 2007'de ilk yaptığım işte öyle bir şey söz konusuydu. Yani hani bir merak var ama çok emin değilim. Çok az bilgi var ama yine de bir ısrarla bir şey ortaya koyma cesareti var. Ama o cesaret o biraz bilmemeden de geliyor gibi. Hani benim kişisel olarak böyle bir şeyim var ama tabii çok farklı da okunabilir. Hani kendi kolektif hafızamızda, tarihimize nasıl bakıyoruz? Onunla da çok yakından ilgili bence. Yani hani böyle yaşadığında sanki hani bilmeden yaşamak üstüne bir göndermesi var. Yani bir katmanda öyle. Evet. Belki gelen kişi zaten okuyamıyor değil mi? İçerisi bir açıklayacak bir şey var mı? Yani normalde yok. Evet. Hiçbir şey anlamıyoruz. Evet. Sadece harfler olduğunu anlıyoruz. Evet. Oğuz Atay'dan galiba Oğuz Atay'dan bir alıntı olduğu bir yerde yazıyor ama ne olduğu evet sergide yazmıyordu. Ama böyle çok istisna birkaç kişi tabii ki okuyabiliyor. Hani bu alfabelere aşina olan çok böyle hani gerçekten onlar da çıkıyor arada sırada ama çok binde bir. O da bilgisayar. O da bu text-to-speech software, elektronik ses. Yani ben çok rahatladım. Evet. Evet, bu sesler bayağı bir gelişti. Yani çok böyle farklı isimler de veriliyor. Mesela Aslı, Esra falan gibi Türkçe'de ya da farklı dillerde işte Mary falan gibi İngilizcesinde de olabiliyor. Orada bir casting yaptım. Farklı seslerin hangisinin uygun olacağını bulup ona göre. Aslında biraz evet. O seslerle ilgili biraz daha bir şey yapabilir misiniz? Şöyle, aslında bu yani benim kullandığım kitaplar bir geçiş dönemine ait kitaplar. Burada bir yani yazım kurallarında bir standart yok. Zaten alfabede de bir standart yok. Yani basılı malzemenin en çoğaldığı dönemde, yani matbaanın yaygınlık kazandığı dönemde o standart dışı şeylerin bir kaydı var ama burada. Yani standart tutturulamadığı için farklı şivelerin kaydı bu kitaplarda gizli. Şimdi o standartlaşma oldukça farklılıktan uzaklaştıran bir şey, sapma, o standartlaşma. Şimdi bu text to speech, yani elektronik ortamda da bu standartlaşmış şey üstünden gelişiyor bütün olasılıklar. Yani tonlamalar üstünde de çalışıyorlar mesela. Hani o standartlaşmış bir yazıyı okumak üzere yazılmış program. Katılır mısın Ali? Yoksa? Şey de var değil mi? Yani Yunan, şimdi Yunanca okuyor gibi mi okuyorlar? Evet. Ya yani orada bir aksaklık var yani. Zaten. Yani bir evet. Yunanca'ya benziyordu. Program şey. Hangi dilde olduğunu program... biliyor musun? Türkçe üstünden, yani o metni şey, Türkçe, Latin alfabesine karıştığı nokta burası oluyor. Bugün kullandığımız Latin alfabesiyle yazılan Türkçe'ye uyarlanmış bir program bu. Yani. Yok, hayır. Ben öyle zannettim çünkü kulağa da böyle. Evet, evet. Yok, yok bir. Aksanlı bir bilgisayar. Evet. O Latin alfabesi okumuyor. Evet. Peki Türkçe diye mi okuyorlar? Evet, Türkçe diye okuyor. Ama işte bu kitaplarda yani kaydının tutulması mümkün olan şey o dönemde, o bölgede kullanılan, yani konuşulan Türkçe'ye yakın olması. Yani o standartlaşma olmadığı için hani ses nasıl çıkıyorsa onun kaydı var yer yer. Yani bugün nasıl örnek vereyim? Yani nasıl konuşur, yani sesi yazıya dökme hali var. Bugün biz bir standartın içinde hareket ediyoruz. Hani konuştuğumuz gibi her zaman yazmıyoruz. O standart olmadığı için ses nasılsa onun kaydının çabası var. Tam olduğu söylenemez ama bu Karamanlıca tiyatro metninde de yer yer hani belli bir yörede... Mesela yerine iyi yazıyor gibi. Evet. Hı-hı. Ediyorum yerine ediyorum gibi bir şey olabilir mesela. O tip farklılıkları koruyabiliyor yazan. Ya anlatamadım. Evet. Yani mizah dergisine yazar gibi. Ya ama o şeyde de var yani ilk böyle Latin alfabesiyle yazılmış Türkçe kitaplarda da var yani farklı böyle tam bir düzgün oturmayışından gelen böyle fazladan noktalama işaret noktalar evet, eksik tam noktalar. Doğru. Tam da o dönemin hikayesi o. Standart dışı satmalar. Bence çok etkiliydi o şey. Text to speech'le okumak. Yani bütün senin araştırma sürecinde o artık hani kaybolmuş bir silinmiş belleği yani arkeolog gibi çıkartmak gerektiği için yani böyle kayıp başka bir dünyadan gelip de işte bizim dünyamızı anlamaya çalışıyorlar gibi. Biz de başka bir dünyadan gidip 19. yüzyılın Anadolu'sunu anlamaya çalışıyoruz. Yani o hissi veriyor. Çok konuşmacı var. Steko Bendisoy ve Şehnaz Şişmanoğlu. Karamanlıca edebiyat dediğimizde aslında bir 19. yüzyıl Osmanlı fenomeniyle karşı karşıyayız. Yani Karamanlıca edebiyat, yani Yunan harfli Türkçe edebiyat, matlu olarak bu edebiyat ya da sözlü olarak aslında bütün o diğer Osmanlı edebiyatlarının yalnızca biri. Bu edebiyat 19. yüzyılda başlıyor aslında. Öncelikle dini eserlerin yayınlanmasıyla başlıyor. Sonrasında işte ikinci yarısından itibaren 19. yüzyılın edebi kurmaca eserlerin olduğunu görüyoruz. Ve aynı eş zamanlı olarak da Karamanlıca süreli yayınların, yani basının, gazetenin ortaya çıktığını görüyoruz. Zaten bu edebiyat dediğimiz çok bütün bu dinamiklerle iç içe. Yani sık aslında bütün o dönem ortaya çıkan Osmanlı edebiyatlarının işte mutlaka bir basın ayağının olduğunu, tıpkı Arap harfli metinlerde olduğu gibi, bu edebiyatları üretenlerin, mesela Evangelos Nisevdis gibi Karamanlıca edebi üretiminin çok önemli bir kişinin, neredeyse %30'unu, Karamanlıca edebiyatının %30'unu üreten bir isim, hem çevirmen olarak, edebiyatçı olarak, gazeteci olarak, yayıncı olarak. Bütün bu aktörlerin aslında birbirine çok benzediğini görüyoruz. Yani Ahmet Mithat da böyle biriydi, Misalidis de böyle biriydi, Vartan Paşa da, işte Benciyat da, Lazın Edebiyatı'nın önemli isimlerinden, Faris Eşşidiyat da mesela, işte Lübnan asıllı yazar olarak. Bütün bunlar bir edebi projenin parçasıydılar. Karamanlıca edebiyata eğer daha özelinde bakarsak, önce Karamanlılar kim? Belki ondan bahsetmek lazım. Karamanlılar daha çok Anadolu'da yaşayan, bugünkü işte Kapadokya diye düşünebileceğimiz, Karadeniz'de bazı bölgelerde, yine Akdeniz'de bazı bölgelerde yaşayan, temelde ticaretle uğraşan ve Yunanca bilmeyen, Yunanca konuşmayan, Türkçe konuşan ve ibadetlerini Türkçe olarak yapan bir cemaati, topluluktu. Aslında Karamanlı tanımı, Karamanlıların kendileriyle ilgili çok beğendikleri bir tanımlama değil. Kendilerine Karamanlı demiyorlar. Kendilerine daha çok Anadolu Hristiyanları, Anadolu'lu Ortodokslar olarak tanımlıyorlar. Çünkü Karamanlı ifadesi biraz onları aşağılayan, kaba saba olduklarını ima eden, işte Anadolu görmemiş olduğunu ima eden bir tanımlama. Bu da şundan kaynaklanıyor. 19. yüzyılda gelişmeye başlayan bir Yunan aydınlanma hareketi var, daha da önce aslında. Ve Yunan aydınlanma hareketi, Yunan kimliğinin inşasında çok önemli bir yeri var. Ve Yunan kimliği daha çok Yunanca bilmek üzerinden temellenmiş bir kimlik. Kendilerini aslında Karamanlı dediğimiz topluluk, yani Anadolu Ortodoks Hristiyanlar, Türkçe konuşan Hristiyanlar, daha çok da Anadolu'nun orta kesimlerinde yoğunlaşmış. İşte Kayseri, Konya, onun köyleri, Niğde, Nevşehir gibi bölgelerde yoğunlaşmış Hristiyanlar, ama daha çok daha geniş bölgeyi kapsayan tabii ki. Onlar kendilerini yazınsal ifadelerinde büyük ölçüde Anadolu Hristiyanlar, Anadolu Ortodoks Hristiyanlar, Anadolu'da sakin işte Hristiyanlar şeklinde tanımlamalarla tarif ediyorlar. Dolayısıyla Karamanlı tabirini kullanmak bugün için aslında geçerli tabii kullanmak gerekiyor. Bir şemsiye tabiri haline gelmiş durumda. Anadolu'da tabii ki yaşayan Hristiyanların Osmanlı döneminde yaşayanların büyük bölümü, sadece Orta Anadolu'da yaşayan değil, çok daha geniş bir alanda yaşayan büyük bölümü aslında Türkçe konuşuyorlar. Yani 15. yüzyılda itibaren zaten bunun kaynaklarda görüyoruz izlerini. Yani buradan kaynaklı İstanbul'a göçenlerde de Türkçenin çok yoğun bir şekilde kullanıldığını, asli dilin Türkçe olduğunu görüyoruz. Bu dilsel ifade biçimi aslında o dönem itibariyle bir sorun teşkil etmiyor tırnak içinde. Yani özellikle cemaatin ileri gelenleri tarafından, dinsel hiyerarşi tarafından büyük bir sorun olarak görülmemekte. Tabii bunu şöyle algılamak gerekiyor. Yani bizim bugün böyle bir ulus devlet çağında, ulus kimliklerin böyle çok pekiştiği bir çağda bizim bunu algılamamızı bir takım böyle zihinsel ve pratik engeller var, ama çünkü biz genel olarak böyle kimlikleri, bunun işte dinsel biçimlerini, teknik biçimlerini çok böyle şey, belirli ve sabit algılıyoruz. Kesintisiz, böyle uzanan bir süreç olarak algılıyoruz. Halbuki böyle değil, Osmanlı coğrafyasında bu tür dilsel hem ifadeler hem dilsel ifadelerin yazıya geçiş biçimlerinde büyük ölçekli farklılaşmalar var ve bu normal kabul ediliyor, bir anomali olarak kabul edilmiyor. Osmanlı gerçekliği içerisinde Osmanlı 19. yüzyıla kadar büyük bir sorun teşkil etmiyor. Sadece Karamanlılar açısından değil, yani Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanlar açısından bu bir anomali teşkil etmiyor derken, diğer hani dinsel cemaatler ve topluluklar açısından da bu büyük bir sorun teşkil etmiyor. İşte Ermenilerden bahsetmek mümkün, Türkçe konuşan Ermeniler. Ama bunun çok farklı biçimleri de var işte. Örneğin işte Romanyotlar, Yunanca konuşan Yahudiler. Bunlar da kendi yazılı ifadelerinde Yunanca karakterle yazıyorlar kendi dillerini. Ya da Frango-Levantenler. Onlar da aslında Rumcayı ya da Yunancayı Latin karakterleriyle yazıyorlar. Balkanlarda bunun çok çeşitli biçimlerine rastlamak mümkün. İşte kirli alfabesiyle Türkçe'de diye ya da işte Arap harfleriyle İbranice'ye falan çok bu tür örneklere rastlamak mümkün. Bunun bir sorun haline gelmesi tabii ki 19. yüzyıl. 19. yüzyılın kendine özgü bağlamı ve onun meydan okumaları. Eğitim büyük ölçüde imparatorlukta 19. yüzyıl imparatorluğunda bir hani rakip milliyetçiliklerin ya da rakip kimlik tarihlerinin kapıştığı bir alan, rekabet içerisinde olan bir alan. Aslında çok sayıda aktör de birbiriyle yaşıyor yani. İmparatorluk eğitim bunun bir parçası. Yani merkezi devletin uygulamaya çalıştığı eğitimde reformlar bunun bir parçası. Misyonerler bunun bir parçası. Belki biraz sonra konuşuruz yani. Zaten özellikle Anadolu'da Türkçe konuşan Hristiyanlar, Ortodoks olabilir, Gregorian olabilir. Bunların kimlik sel dönüşümlerinde zaten Protestan eğitiminin, Protestanların faaliyetlerinin, yayın faaliyetlerinin falan payı çok büyük. Bu süreçte incelemeye çalıştım ve 19. yüzyıl içerisinde aslında bir bu dinsel hiyerarşide bir dönüşüm meydana gelecek. Yani 19. yüzyıl aslında Osmanlı'nın tüm unsurlar açısından, en azından onların okuru yazar seçimleri açısından bir terakki çağı tırnak içinde. Yani bir gelişme, modernleşme, refah arttırma süreci. Böyle bu süreç içerisinde giderek Türkçe konuşan Ortodokslar, Anadolu Ortodokslar içerisinde okur yazar elit giderek bir dilsel hiyerarşi geliştirecek. Bu dilsel hiyerarşide Türkçe konuşmak hani gerilikle, büyük ölçüde aşağı sosyal tabaklara mensup olmakla özdeşleşecek. Yunanca konuşmak ise dolayısıyla yani Osmanlı Rum cemaatine daha sıkı bir entegrasyon, onun dilsel kimliğiyle de kucaklaşmak gelişmenin, ilerlemenin, hani terakkinin bir alamet, farikası, bir göstergesi haline gelecek. Karamanlı literatüre baktığımızda yani Yunan harfli Türkçe literatüre baktığımızda patlama yaptığı dönem 19. yüzyılın 2. ve 3. 10 yıllarına tekabül ediyor. Bu da tam da Protestanların Anadolu'ya ayak basmasıyla oluyor. Şimdi Protestan misyonerlerin önemli bir farklılığı diğer misyonerlerden, özellikle Katolik misyonerlerden tabii ki bu ana dilde dinsel ibadetin gerçekleşmesi. Ve bir kısım yine işte özellikle eğitimde ana dilin kullanılması. Yani cemaatlerin ana dilinde kullanılması. Bu tabii ki özellikle Ortodoks dini hiyerarşide büyük bir kaygı yaratacak. Yani bu toplulukların tabii ki Ortodoks işte cemaatten ayrılıp yeni Protestan kiliselerine katılma tehdidi yaratacak. Şunu kabul etmek gerekiyor. Tabii ki Protestan misyonerleri mevcut kilise hiyerarşilerine büyük bir tehdit oluşturuyor. Yani hem Ermeniler açısından bu doğru, hem tabii ki Anadolu'daki Rumlar açısından doğru. Tabii bunu genelleştirmek de mümkün yani Bulgarlar açısından da böyle olacak. Yani özellikle Ortodoks Kilisesi'nin Protestan misyonerlerinde en büyük çalışma alanlarından bir tanesi Bulgar nüfus yani işte bugünkü Bulgaristan'daki Hristiyan nüfus. Çünkü yine Protestan misyonerler büyük ölçüde neyi savunacaklar? Orada nüfusun hem kilise ibadetini hem de eğitimini Bulgarca yapmasını. Yani Bulgarca'nın zaten bir yazım dili haline gelmesinde Protestan misyonerlerin büyük payı olacak. Bu ayrıntıları bir kenara bırakırsak tabii ki Protestan misyonerler dolayısıyla ilk etapta bu hani giderek bu dilsel yani Anadolu Hristiyanların Türkçe konuşuyor olması, bu farklılığın giderek bir sorun olarak algılanması meselesini ortaya çıkarmakta büyük bir rol üstlenecekler. Protestan misyonerler tabii ki yine dinsel içerikli eserler basacaklar ama onun ötesinde de ilk defa din dışı, la dini konularda da eserler basmaya başlayacaklar. 19. yüzyıl içerisinde bu sadece işte Protestanların başlattığı bir akım olacak elbette ama bu tabii ki onları çok aşacak ve giderek hani din dışı konuların ağırlığı artmaya başlayacak. Yani işte bu şey tarım bilimlerinden edebiyata, işte roman tercümelerine, bir kısım böyle almanaklara, faydalı bilgiler antolojilerine falan kadar, çevirilere kadar böyle çok geniş bir alanı kapsamaya başlayacak. Dolayısıyla bu Karamanlıca yazına baktığımızda 19. yüzyılda giderek tabii ki bir şeyi görmek mümkün. Aslında Osmanlı Edebiyatı'yla da çok paralel bir süreç yani genel olarak belki de edebiyat süreciyle paralel bir süreç yani din dışı konuların ağırlığının giderek modernleşme süreciyle, Katolik modernleşme süreciyle birlikte ağırlığının azalması ve yerine işte din dışı konuların ağırlığının artması. Karamanlıca literatüre baktığımızda zaten büyük ölçüde hani din dışı konular ne var diye bakacak olursak zaten bu ansiklopedist yaklaşımın büyük ağırlığı olduğunu görüyoruz. Yani zaten biraz önce vurgulamaya çalıştım. Yani özellikle Türkçe konuşan cemaatin okur yazarları arasında tabii ki böyle bu şey çok gelişkin, bu ansiklopedist tavır. Yani cemaatin ilerlemesi, terakki göstermesi, bunun içinde işte bu yeni bilimlere, yeni bilgilere, değişen dünyaya bir şekilde adapte olmasını sağlanması. Bu nasıl olur? Tabii ki yeni eserlerin basılmasıyla, okumayla, işte gazetelerle, dergilerle ve bu alanda bu tür bir farklılaşmaya dönecek. 1871 ve 72 yıllarında yazılmış olan Cemal Şair Dünya ve Cefakir ve Cefakeş adlı Yunan Arka Türkçe romanı merkez alan bir doktora çalışması yapıyorum. Bu çalışma aslında Osmanlı edebiyatları olarak tanımlayabileceğimiz edebiyatların sac ayaklarından birini tamamlamak üzere yapmak istediğim bir çalışmaydı. Çalışmanın merkezinde bu roman var. Bu roman dediğim gibi ilk yazılan Türkçe romanlardan biri. Bu romanın yazarı Evangelinos Miseridis adlı Kula doğumlu bir Osmanlı Rumu, Ortodoks ve Türkçe konuşuyor. Burada Miseridis çok önemli bir aktör. Önce gazetecilik yaparak başlıyor. Anatoli gibi Osmanlı basın tarihinin en uzun süreli yayınlarından birini yapıyor. Ve gazeteyle birlikte işte Tefrika gazetesinde özellikle batılı romanlardan tefrikalar yayınlamaya başlıyor. Cemal Şahin Dünya'yı da 1871 ve 72'de yazıyor. Cemal Şahin Dünya, Karamanlıca'nın kurmaca olarak ilk ve neredeyse tek tırnak içerisinde orijinal diyebileceğimiz metinlerinden biri. Tabii bu orijinal tanımlaması da çok aslında sorumlu bir tanımlama. Çünkü 19. yüzyıl edebi üretiminde orijinal olan nedir, olmayan nedir biraz muğlak bir alan. Mesela 19. yüzyılın en sarsıcı gelişmesi yani yazılsal üretim alanında tabii ki romanın böyle çok gümbürtülü bir şekilde girmesi Osmanlı dünyasında. Osmanlı dünyasını oluşturan bütün cemaatler, bütün farklı topluluklar tarafından bu roman dediğimiz şey büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Yani okur yazar kesimler ne kadar varsa onlar içerisinde bu roman okuma meselesi adeta bir tutkuya dönüşüyor. Gazetelerin önemli bir kısmı zaten bu tefrika romanları zaten yayınlamaya başlıyorlar. Şunu söylemek mümkün, bu Ermenice Türkçe ve Yunan harfli Türkçe yazınsal üretiminde bu batılı bir kısım romanların, önemli sayıda romanın Türkçe'ye ilk çevrilişi Ermeni harfli Türkçe ve Yunan harfli Türkçe'de oluşuyor. Yani oradan daha sonra işte Arap harfli Türkçe'ye geçiyor. Yani Osmanlı Müslüman yazınsal üretimi veya Osmanlı Türk yazınsal üretimi büyük ölçüde şeyini bu roman çevirilerinin önemli kısmını da aslında bu yazınsal geleneklerden alıyor. Yani ilk roman çevirileri işte Müsaidis'te 1850'li yıllarda yapmaya başlıyor. İşte ilk Robinson Crusoe çevriliyor ve gazetede işte şeyle tefrik olarak yayınlanmaya başlıyor. Bunların birçoğu daha sonra işte bu Arap harfli Türkçe iltibas edilecek, şey yapılacak. Yani öyle bir etkileşim sürekli olarak var. Karamanlıca edebiyatın arada bir edebiyat olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Nasıl bir aradalık bu? Aslında bir sürü merkezin belki baskısı altında edebi üretimini gerçekleştirmeye çalışan bir aradalık olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan işte ana akım Osmanlı Müslüman edebiyatı, öte yandan Fransız edebiyatı, 19. yüzyılın o temel edebi etkilenim alanından biri. Ve bir yandan da Yunanca edebiyatın etkisini söyleyebiliriz. Aslında Karamanlı kimliği dediğiniz şey de bu. O çatışma alanlarının içerisinde şekillenmiş bir kimlik. Bu tip edebiyatlar, yani farklı alfabelerle üretilmiş edebiyatlar çoğunlukla milli edebiyatların dışında edebiyatlar olarak görüyorlar. Yani bu Karamanlıca metinleri ya da Ermenice Türkçe metinleri herhangi bir daha önce, 2000'lerden önce bir antolojide ya da bir müfredatın bir parçası olarak kanon içinde görmek mümkün değil. Yani ve Yunanistan'da da örneğin bunu göremiyoruz. Yunanca metinlerde de Karamanlıca söz konusu olduğunda. Çünkü milli edebiyatlar belli bir edebiyat algılamaları var. Dil ve din birlikteliğinin bir arada olduğu bir edebiyat kavramı üzerine şekilleniyorlar. Yani Türk, Müslüman bir edebiyatçı olduğunuzda belki ya da söyleminiz bununla paralel olursa siz bir kanonun içine dahil edebiliyorsunuz. Ve bunu başka belki ülkeler için, uluslararası için de söylüyorsunuz. Oysa ki bu edebiyatlarda üreticileri Ortodoks, Müslüman değil ama Türkçe yazıyorlar. Ama farklı alfabeyle yazıyorlar. Şimdi bunu nereye yerleştireceksiniz? Bir bildiği kanon içerisinde. Dolayısıyla 2000'li yıllarda bu kanonun çatladığını biraz görüyoruz. Osmanlı yazılısal üretimi hala bugün bile büyük ölçüde böyle bir aslında Batı'da gelişmiş o ulusal edebiyat kategorisiyle anlamlandırılmaya çalışılıyor. Ne demek istiyorum? Yani Osmanlı'daki değişik yazılısal üretimler değişik ulusal edebiyat, ulusal yazılısal üretim kategorilerine, kompartmanlarına ayrılıyorlar. İşte Türkçenin bir parçası oluyor ya da Yunanca'nın bir parçası oluyor. Osmanlı dünyasının oldukça böyle şey farklı yazılısal üretimi. Aslında olması gereken tabii ki bunun bütünselliği içerisinde alınması ve bunun karşılıklı etkileşimleri. Çünkü belli ölçüde de yoğun bir etkileşim var farklı yazılısal üretimler tarafından ve bunlar ortak bir Osmanlı yazılısal üretimini oluşturuyor. Johann Strauss'un 2003 yılında yayınladığı Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı'da kimler neler okurdu makalesi çok önemli bir makale. Çünkü o makalede birinci kaynaklardan yola çıkarak Strauss aslında ne kadar zengin bir yayın dünyasının olduğunu, Ermeni kültürünün, Rum kültürünün ve Müslüman kültürünün aslında ne kadar benzer faaliyetlerde bulunduğunu, ne kadar benzer çeviri faaliyetleri içerisinde bulunduğunu ve yayın evlerinin ne kadar canlı ve dinamik olduğunu gösteriyordu. Ve bu çok önemli bir çalışmadır. Temaşa-i Dünya ve Cefakar-ı Cefakeş ilk defa 1986 yılında Robert Anheger ve Vedat Günyol tarafından yayına hazırlandı. Sonrasında 88 yılında bir ikinci baskısı oldu. Bu kitabı Anheger'in yazdığı ön sözde romanın ilk Türkçe romanlardan biri olduğuna dair bir aslında argüman vardı. Çünkü Akabe hikayesi sanırım o zaman bilinmiyordu ve aslında Temaşa-i Dünya'nın 1839'da Atina'da yayınlanmış, Grigoris Palaiologos tarafından yazılmış bir başka romanın adaptasyonu olduğu bilinmiyordu. Bu nedenle hani küçük bir heyecan yarattı, kısıtlı bir çevrede de olsa. Fakat 1990 yılında sanırım ilk kez Sula Bozbul'un Milliyet Sanat'ta yayınladığı yazıda aslında bunun bir adaptasyon olduğuna dair ayrıntılı bir yazı yazdı ve böylece en azından iki roman arasındaki bu bağ bilinmiş oldu ilk defa. Adaptasyon meselesi ya da bir roman 19. yüzyılda bir romanın çeviri olup olmadığı, işte telif olup olmadığı, adaptasyon mu, yeniden yazma mı, serbest bir uyarlama mı olup olmadığı aslında çok muğlak bir alan. Şimdi Karamanlıca edebiyat üzerine genelde şu söylenir, işte hiçbir orijinal metni yok. Zaten Temaşa-i Dünya'yı da biz orijinal zannediyorduk demek için de o da 1839'da yazılmış bir romanın çevirisi ya da adaptasyonuymuş demek. Biraz da hani bu romanı değersizleştirmek anlamına geliyor ama bu değersizleştirmenin ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bugün bildiğimiz anlamdaki o çeviri kavramı 19. yüzyılda çok geçerli değildi. Zaten bütün metinler birbirinden etkilenerek oluşturuluyordu, üretiliyordu. Aslında hacimsel olarak da baktığınızda Polipates sanırım 240 sayfa, Temaşa ise 640 sayfa. Yani neredeyse 3 katına yakın bir üretimi vardı serisinin orada. Ve tamamen aslında buna bir çok nötr bir ifadeyle belki yeniden yazma diyebiliriz. Yani bütün o evet karakteri alıyor, onun büyük ölçüde olay örgüsünü alıyor. Fakat olay örgüsünün dışında bütün o Anadolu'daki Karamanlıların o göç hikayesini, problemlerini, gayrimüslimlerin 19. yüzyıldaki o sosyal kültürel hayatlarını ve son derece de bence politik bir söylemle ve bunu çok ustaca yapıyor. O nedenle bu çeviri değil, orijinal adaptasyon gibi ifadeleri biraz yani bu ikili karşılıklar olarak düşünmemek gerekir. Bunun çok kolayca anakronik bir hataya düşebiliriz bu metinlerle ilgili. Bu 19. yüzyıl Karamanlıca literatür içerisinde süreli yayınlarında tabii önemli bir payı var. Bütün Osmanlı yazınsal üretiminde olduğu gibi. Yani çok önemli Karamanlıca yani işte Yunanca artı Türkçe literatürde iz bırakmış aslında. Çok önemli süreli yayınlara rastlayabiliyoruz. Bütün Osmanlı 19. yüzyılına damgasını vuran işte bu süreli yayınlar meselesi burada da karşımıza çıkıyor. Ve bunların en önemlisi böyle bir dizi örneği bir kenara bırakırsak işte Terakki gibi, Anadolu Akteri gibi dergileri kenara bırakırsak Amgeli Koros gibi. En önemlisi Anadolu tabii ki ve işte Evangelinos Misaidis karakteri. Anadolu gazetesi Yunanca artı Türkçe bir gazete. Aslında Osmanlı basınının en eski ve en sürekli yayınlarından bir tanesi. Yani kuruluşu işte Evangelinos Misaidis bunu aslında Şark ismiyle 1843'te İzmir'de yayınlamaya başlıyor. Daha sonra 1850-51'de İstanbul'a geçilecek ve 1851'de gazetenin adını Anatoli olarak değiştirip yayınına tekrar başlayacak. 1851'den neredeyse İmparatorluğun sonuna kadar belli aralıklarla, kesintilerle de olsa yayınını sürdürecek bir gazeteden bahsediyoruz. Belli dönemlerde işte haftanın 3 günü yayınlanacak, belli dönemlerde işte haftanın 6 günü yayınlanacak. Değişimler de olacak ama varlığını sürekli sürdürecek bir yayın. Yani abonelikle büyük ölçüde şey yapılacak. Aboneliği işte 150'den 500-600'e kadar gidip gelecek. Tabii ki Osmanlı bağlamından bahsediyoruz. Yani okuma yazmanın oldukça sınırlı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Abonelikle şeyi çıkarsamak mümkün değil. Çok toplumsal etkisini bir süreli yayının çok çıkarsamak mümkün değil. Çünkü işte 19. yüzyıl Osmanlı bağlamı gibi okuryazarlığın böyle bir bireysel, öznel bir aktivite değil, henüz kolektif bir faaliyet özelliği taşıdığı toplumsal ortamda şeyin, bireysel tüketimin çok daha ötesinde bir yaygınlığı var gazetenin. Yani bu kıraathane dediğimiz kültürden başlayarak bunu sayısız bir şekilde uzatmak mümkün. Yani gazete okumak ya da okumak faaliyeti genel olarak zaten kolektif faaliyet. Birisi okuyor, bir sürü insan da onu dinliyor tabii ki. Örneğin işte bir esnaf toplumunu düşünelim mesela. Şimdi Nevşehirli peynirci esnafı. Bunlar işte Türkçe konuşan ortodokslar büyük ölçüde bütün yüzyıl boyunca. Ya da Nihilde'li işte şey kereste esnafı, şey esnafı. İşte şeyde olan, Balat kıyısında olanlar filan. Muhtemelen orada işte bu Karamanlıca'yı okuyabilen birkaç kişi var. Onlar etrafında toplanıp insanlara, etrafına toplanan insanlara bu gazeteyi okuyorlar. Dolayısıyla şeyden çok daha öte bir, hani abonelikten, satıştan çok daha öte bir toplumsal tekabüliyeti var. Gazeteler yani şey çok iyi biliyoruz. Aslında Anatoli gazetesinin kendisinin baş yazılarında bile bundan çok şikayet ediliyor. Bir gazetenin çok sayıda elden ele dolaştığı, çok sayıda kutlu biçimde okuduğundan onlar tabii şikayet ediyorlar. Yani bütün bu işte şey süreci içerisinde, modernleşme süreci içerisinde diyelim veya terakki aslında olması gerekeni Anadolu'lu başyazarlarına, işte ser muharrelerine göre olması gereken tabii ki her gazeteyi alan kişinin onu kendi kişisel amaçları için kullanması, yani kendi kişisel okuması için kullanması bu otlakçılık tırnak içinde meselesine büyük ölçüde itiraz ediyorlar ve gazetenin satışını mahvettiğini iddia ediyorlar. Belki tabii kendi açılarından haklılar bu konuda. Dolayısıyla çok daha etkisi büyük bir gazete. Bu gazete büyük ölçüde yani yayınlandığı süreç boyunca çeşitli dönemde ona rakip olarak çıkan gazeteler olacak ama hani Türkçe konuşan Ortodokslar ya da bu Karamanlıların en önemli sesi olma iddiasını sürdürecek. Özellikle Anatoli'nin ilk sayılarında baktığımız zaman işte 1850'li yılları, 60'lı yılları falan orada daha yalın bir Türkçe buluyoruz. Çok daha böyle bir gündelik, dolayısız bir Türkçe buluyoruz. Yani böyle şey, hatta çok hoş bir Türkçe buluyoruz aslında söylemek mümkün okuduğumuz zaman. Çok da bölgesel nitelikli bir Türkçe buluyoruz. Giderek bu süreç içerisinde özellikle cemaat içerisinde eğitimin yaygınlaşması, eğitimin yaygınlaşması demek sadece şey değil elbette yani. Tabii ki Osmanlı'nın cemaatinin bir parçası olarak Anadolu Ortodoksların eğitimi de özellikle Yunanca dilinin daha iyi kullanılması veya yaygınlaşması eksenli oluyor ama bunun kapsamında yine de bir Osmanlı Türkçesi eğitimi de veriliyor. Özellikle eğitimin ileriki basamaklarında. Ve cemaatin bu okuryazar seçkinleri arasında da giderek dilsel ifade biçimlerinin giderek daha hani İstanbul Türkçesine yakınsayan, oradaki işte Osmanlı Türkçesinin daha işte Arabi, Farisi terimlerine, terkiplerine daha fazla uyan bir daha edebi bir Türkçe Türkçe'ye, bir Osmanlı Türkçesine rastlamaya başlıyoruz. Yani giderek daha süslü yazım biçimlerine, 19. yüzyıl elbette, yani yine 19. yüzyıl basınının buna müsait olduğu biçimde, yani aslında Osmanlı Türkçesine baktığımızda 19. yüzyıl gazetelerde kullanılan Türkçe yine de oldukça basitleştirilmiş bir Türkçe, ama hani Anatolmen'in ilk sayılarıyla karşılaştığımızda yine de oldukça ağdalı ve daha ağır terimlerin kullanıldığı bir Türkçe ile karşılaşıyoruz. Okurlar nezdinde bu aslında çoğu zaman bir şikayet konusu olacak. Misalitesi baktığımızda onun birkaç kaygısı var aslında. Yani Anatoly de bunun için çıkartıyor. Karamanlıca üretimin de, yazısal üretimin de bunun için katkıda bulunuyor. Bir tanesi tabii ki yani temin-i maişet kaygısıyla yapıyor belki elbette. Yani geçimi sağlamak, ama onun ötesinde tabii ki kaygısı şu: Anadolu'da Ortodoks hemşehrilerini aslında Osmanlı'nın cemaatine daha iyi entegre edilmek, onun ötesinde yeni Osmanlı çağına başlayan bu terakki çağına, ilerleme, gelişme, refahın yaygınlaşması çağında onların buna daha iyi intibak etmesini sağlamak. Bu anlamda misalitesi tabii ki bir ölçüde bir 19. yüzyılın böyle bir o hani 18. yüzyıl aydınlanma çağının belki bir 19. yüzyılla tercüme edilmiş bir biçimi. Tabii ki bu yazılsal üretim mübadele ile birlikte bir kesintiye uğrayacak. Yani mübadele dediğimizde işte milli mücadelenin işte sonuca ulaşmasıyla ve işte Anadolu Hristiyanlarının büyük ölçüde Yunanistan'a doğru göç etmesiyle birlikte tabii ki Karamanlıca yazılsal üretim büyük kesintiye uğrayacak. Ama tabii ki Yunanistan'a giden bu topluluklar büyük ölçüde orada dilsel kimliklerini bir süre daha muhafaza etmeye zorunda kalacaklar. Yani özellikle ilk kuşaklarda Türkçe konuşmak çok yaygın. Dolayısıyla onlar açısından belli ölçülerde işte bir sürü yayından, belli özellikle dinsel içerikli kitapların basımının devam edecek. Yani bir 1930'lu yıllara kadar bu devam edecek. Dolayısıyla böyle bir süreklilik de var. Elbette bu azalan, giderek böyle bir kaybolan bir gelenek halini alacak. Yani şey çok daha tabii ki, yani Yunan Ulus Devleti de yani Türkiye'den aşağı kalmayan bir ölçüde tabii ki bu ulusal kimliği pekiştirmeye, özellikle bunu işte yeni kuşaklara aktarma meselesine oldukça mahir ve şey, yani atak ve özellikle göçmenleri de tabii homojenize etmede, ulusal kimliğe katmadan, onları kültürel olarak standartlaşmada büyük bir çaba gösterecek. Ve bunu da tabii ki büyük ölçüde aslında 1950'lerle birlikte tabii ki başarmış olacak. Yani böyle bir süreçten bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bir sönen bir hani mum alevi gibi tabii ki bir süre daha bu devam edecek. Ama tabii ki artık canlılığını büyük ölçüde kaybetmiş olacak. Çünkü en büyük merkez tabii ki İstanbul, büyük ölçüde bu geleneğin dışına çıkmış olacak. Karamanlıca edebi... Şu anda Saraybosna'daki koleksiyonda ama videolar değil. New York, Berlin, Atina olarak gitti. Burada bir şekilde nedense sergilenemedik, bilmiyorum. Yıl olmuş. Evet. Zamanı gelmiş herhalde, bencedir. Sorunuz yoksa... Kapatıyorum. Aynen, sorunuz yoksa kapatıyorum bilgisayarı.